أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. دی زینا دیم باب دی دو سورتی سبا او پدی کی جواب دی دریو شبہاتو توجی شیبائی دی باب خلاصور مخک سر ربط دی زینا دریم باب دی تر آیت نمبر 22 دویشتم پوری او پدی کی جواب د شبہاتو دی. ارکل چې مخ کی بیان د توحید شو نو شبہات مشرکان را مخ تکړو. یو پبارد داود علیہ الصلات والسلام کی، دریم پبارد سلیمان علیہ الصلات والسلام کی، دریم پبارد ملائکو کی. سنگا اگر داود علیہ الصلات والسلام غرونا مرغائی دی تابیدی اس پن پلاسو تاوی را تاوی ناشنا کارون دی دین جوړ دا معلومی کی چې هغه متصرف دی اختیار مند دی. نو الله تعالی داغه واقع ذکر کی او دا شبہ او دا اعتراض د فقہی او د دې افعال نسبت قل ځان ته کی چې دا کار ما کړو ما کړو ما کړو. ٹھیک ده بھائی؟ دماغ کې سر ربط دی. او یو زبردست خبره و توجیه شده در خکل ربط تی دا به دلیل نقلی پا توحید بانیومی. یو زبردست خبره مخ که چون که بیان دا قیامتو پا دیسه که زیاد تر بیان دا قیامت تی او دا امور ټول د الله د قدرت دلیل دی او قیامت قدرت غواړي. نو چه کل اغزاد دا کارو نکردی و توجیه شا کل چه اغزاد دا کارو نکردی چه دا دمرا ناشنا دی و قدرت غواړي. نو چې دا کم قادر کړ دی نو هغه قادر ذات په قیامت را واستل باندې هم قادر دی. او ای عالم الغیب والشهاده ربط نه دی. پس دا زما د زله ارمانی چې زما دا ولګي کنه بس نور څه خبره نه خو چې ربط نو لګوم دا خبره مې ډېره برابرې ګوره. دویم باب شو نو مخکې بیان د توحید د شبهات او دفع ادا ربط شو دا دلیل نقلی په توحید باندې هم دی او دی صورت کی چونکی د قیامت مسره ده او دا کم کارونه غرونه تابع کول ابي ادي ته سوچوکا غرونه تابع کول او دا رنګي چې د اوس پنا اغه نرمول مرغای تابع کول بیا غرونه د کېږي قیمتي نقطه ده. غرونه انتهائی سختی او مرغای په انتهائی نفرت کی دي. غرونه خو انتهائی سختی زکه خو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. مرگ جون پتا نلگی مانا گانی در لواورا اللہ تعالی وی دا قرآن کریم دمرا مؤثر دے دمرا مؤثر دے دمرا مؤثر دے دمرا مؤثر دے چی کچرت دی غنو بانی منگ دیرا لے گلوے او غرون لمنگ عقل ورکڑے وی اغا غربانی با دور اثر شئے وی چه دی با دڑی وڑی ذره ذره را گردی دلے وی. خو اے انسانانو تاسو دو غرون نم سخیه چه دا کتاب تابانو تابانی اثر نکی. یہ قیمتی بخبرن دا بلا کوما ارکل چه غرون دوم را سختی او غرون دا داود علیہ السلام تابی نو په غرونو کې اونې واخه ماخه دا خو نرم دي دا دغه په طریقو را سره تابي او چې مرغۍ په انتهائی نفرت کی وي هغه دغه تابي حکم چې د سلیمان علیہ السلام د داوود علیہ السلام په قوم باندې اثر نکیدو داغه مخالف دا پغی تاریخ د چتا سو د غونوم لاندې تاسو د مرغونوم لاندې دا دینم تاسو کې ډیر زیات نفرت دی او ډیر سخوال لري چې غونه داغه تعبیدی مرغې داغه تعبیدی تاسو داغه تعبیر نه شوي. جی لګی دا لو انزلنا یو توجید آن دا یو توجید آن دا التکی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا دا قول ثقیل دی رسول اللہ علیہ السلام بانی پسخ جمی کی چی دنو خوالا براتلا سبراتلا دا محمد رسول الله انتهائی د غر نم سختې کدی مون په غر باندې را لګلې وین غر به ذره ذره شې وې لیکن محمد رسول الله د غر نم زیات سختې دم رک لک ته چر دی قران کریم برداشت پد کېشته دی ولګې دی درې مې تو جی کوم درې باندې وکړې امر مزدار ده دا عجزته اشاره ده دا جواب د سوال له کفارو دی لولا نزل الاسنگ راځي دا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة جملة دا اعتراض مکو اداوم بیزائی دی دا قرآن کریم دمر سقیل دی دمر درن دی دمر بوجوال دی چه دی که پیوزل با لیکن موسیٰ علیہ السلام لطورات مرکرش شو عیسیٰ علیہ السلام لانجیر اپیوزلو خود دی دمر سقیل دی دمر درن دی چه دا محمد رسول اللہ دا برداشت نه ندا چه دی پیوزل با نی برداشت کی نزک امونگ باغوانی بیم لگ نو قوت تو اشاره ده الا توجیهن او ضعف تا هم اشاره ده الا توجیهن خود دلته دی تو غورا جواب د سبحات دی واقع د داوود علیہ السلام دکې د پاره ذکر کړي پر پسې د سلیمان علیہ السلام حال هم تامبا روانه دغه نه فائدہ غسل پریان تابی هوا تابی داسی کنا نو دا بطول دلیل دی چه اغم متصریفی اب اختیار من دی وینا دا کارو نمن کڑیو او اغم متصریف اختیار من زکنه دی سبحان اللہ چه مرگی زنده نیرده پکڑی اغم متصریف اختیار من زکنه دی چې هغه بدن چې دین هغه پزمه کرا غرزيږي او د زمه کې د غرزيدو خپل بدن نشي بچ کولای نو چې کله د خپل بدن حفاظت نشي کولای داغي بچاو نشي کولای د خپل ځان مرسته نشي کولای نو د بل چا مرسته بسنګ هوکي د بل چا حفاظت بسنګ هوکي توحید دې دا به معلومه شي شاپور شپ کې سم ننو ته دی لگا زبردست شاپور رحمت الله علیه وای ها بھائی خونتی واخلا مزتی واخلا فلما قضینا علی الموتا ما دلهم علی موته الا دابت الارض تاکل من ساعتا شیخ سے بھائی دا عبارت النست پدی کی چی جنات عالم الغیب ندی دید پارا دا چلونے شوی دی چی جنات غیب دان ندی تکا سنگا چی دا خلقو دا غیب بارکی عقیدہ وا اسم دا پیر یانو مماغانو اخپلا کڑوالی من کڑا را گئی اپا دی نظریہ بانی او اشارت النست پدی کے چی سلیمان رسول یہ رکو سول سنگا پوئی دو شاپور چند دی عبارت النست دیتا ہوئی کانا چی سن دا پار چلو لی شوی او شاپور چند رحمت اللہ علی انتہائی ماہر خداو پی پلار روانو نا پی دو ماشومان روانو پی آیو بلتا ہوئی چی بابا را لی ویدا بلو تی چرچا بابا را دے اگو تی دیسا بابا را دے اللہ دیو بخی شیخ سبزے ہو ویمین چی دا سنگا اصولیان دی دا یو بل توی بابا را لے دا بلو تی چی دا لفظ مشترک تے بابا خود دا بابا کی دیشی بل دا چا بابا دو تا نارق قرینہ ذکر رہا چی دیسا بابا را لے لفظ مشترک چی مستامدی کی قرینہ گواری وی دیسا بابا را لے قرینہ ہوتا ذکر بلا وی معشوم پر آر روانو یہ روپے ہو سکرم اگو تی چتا دی وی روپے اخرم وی روپے سوکری پاگلا وی زا وی غصہ شراتا وی مې مجاز مستعمل کو خو بیا مخ کې چل ول نو ورته مجاز څنګه ولګم چې روپۍ به سيزونه اخلم هغه خورم دا داسې لګ چې روپۍ جوخري روپۍ جوخري لگا نو خلک مجاز نسبت کوي وی روپۍ خورم نو عبارت النست پدی کی چې عالم الغیب جنات ندی خو اشاره النست پدی کی چې سليمان عليه السلام باندې الله تعالی د مرګ حکم کړی دی او سليمان عليه السلام د خپل عصانه وینه نشه د فکول وینو چې زما د دې امسا فراق مکو خوشه بیا بزرا وغورځي کوه ٹھیک شو او سليمان عليه السلام پس د مرنا د خپل جسی تحفظ نشو کولای دارتا ویدونه ٹھیک ده بھائی بولا کی تو عبارت النص اشارت النص اس دلالت النص دلالت النص تے پدی کی چو سلیمان اسلام پس دمرن زان تا پایدا زان نا مرن نا زان تا پایدا رسول شوا او نی ضرر دا پکول شو دلالت النص تے جی اے جی دلالت النص تے چی پس دمرن نی زان تا فایدا رسول شوا او نی ضرر دا پکول شو او پدی کی دبل چانے هم ضرر نشو دا پکولے او نی پایدا رسول شوا او پدی کې چې کل انبیا اولیا چا ته پیدا نه پا ما فوق الاسباب نشي رسوله البته ما تحت الاسباب نسبت د نفع او ضرر انسان ته کېږي شي اگر چې خالد هر شی واز باری تعالی دی سبحان الله دا دلالت نس پړي رو خبرو کې شکاره څنګه مې وي پدی کې هم شو چې ځان ته فائدہ پس د مر نه رسولي او ځان نه ضرر نه دفع کړي او پدی کې هم چې د بل چا نه هم ضرر نه دفع کړي بل ته هم پیدا نشو رسولي او پدی کې هم چې دیم نبی دی نو کل نبی کل اولیاء چاته فائدا او نه پر نشو رسولي ما فوق الاسباب ما فوق الاسباب ځان نه خبره ده او ما تحت الاسباب چې کوم دي دغه خالق څوک دی الله تعالی دی څوک دی او وی د دینه معلوم شو خسران د هغه چا چې د امواتو نه تم لري او خوف ته نه کوي او الحج الذي لا يموت هغه پرېخه دی غریب برکت کې غریب خسران او تاوان د پاسې لیکلی دي یو ټکی کړی دی په بصائر د الحمدلله مولوی سیف کې چې د مرونه اعداء او منصورون اولیاء فهم د سليمان اسلام خو امداد نشي کولای پایل الله المشتکا بس دا ټکی کړی وڑا گئے بابا اخو مرد اس کا نا استاد کتاب دا سطرے چا سلیمان علیہ السلام دک دو گورا توائی چی اولیاء یدمیرون اعداء او منصرون اولیاء اهم دک سلیمان علیہ السلام کم دے اخو دک پر زان مدد نشی کولے نا دبل مدد او دبل نبچ دن دفع سنگا ہو کی عبارت النص میرتا ہم ہوئی اشارت النص میں ہم ہوئی دلالت النص دلالت النص شاہ پوری رحمت اللہ علیہ فرمائل په کراچۍ کې ناس تم سټیج باندې چا پیرا لګی دا یو الک نظم نوې په دې کې د عبد الله راګي بابا سپوت نه وکړو په پاسې دم چا پی پر هو لښه او جرالم چې شلک کنه اوبه و په شلک باندې کوشه ته زما په مخ کې د بدعتي او د مشرک د شرکی عبارتونو باندې سپوت لګای کته بشه سیده کته میرا کوس کو او کې ناس تم بغیر د ټیم راکول چې ما ته باواز کیږي لگا ویلس پین ته په غره دوکو پڑا گئے بارے یعنی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یعنی تقریب شروع سلیمان اسلام واقع عبارت النص دلالت النص اشارت النص اقتضاء النص ٹھیک تھا بھائی نداب کو عبارت النص اشارت النص دلالت النص تی معلوم کو دادری بڑے پکی لگا ولی ایش نے مطلب بانی بیا حال دا چا دی دا ملائکو حال دا چا دا ملائکو او دا جناتو جناتم غیبدان متصرف ندی جناتم غیبدان او متصرف ندی او حال دا ملائکو اگر اس طرح روان دی او انشاءاللہ ارتا التواما او دلائل نقلیه دی په نفی د شفاعت قهریه باندې دا دلائل نقلیه هم دي او د تخویف دنیوي د پر مثال د په واقع د سبا والو په واقع د سبا والو باندې سبا والو باندې ٹھیک ده بھائی دک واقع دلائل نقلیه هم دي لکه متوجی شه ار کله چې سليمان عليه السلام داوود عليه السلام دا بندگان دا اللہ شکر گزار نو مقابل کی دا ناشکر ذکر کی سبا والا ربط دا ناشکر ذکر کی دا سبا والا ٹھیک دا بھائی خواہ او بیا اور پسی بیان دا عداوت دا شیطان دے توجیش ربط و گرداغی بیان دا عداوت دا شیطان دے دا دا توحید نے انکار دا شبہات واقع کول سبحان اللہ سنگ میں ہوئی دا دا توحید نے انکار دا شبہات مخیط غرزول او دا دا عذاب دراتور پر سبب سے دے اگر خون دا شیطان دا بیان دا عداوت دا شیطان دے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ باب بختم شید آدھے مانے جی ہما ٹولو آیتنو کی ربط ہوئی سوچتے ہو کو لیکن سبا والا وانے عذاب نگر آگلے رسط دا عداوت دا شیطان بیان دے نو دا توحید نچے دی منکر گرزائی بندی دی تر لاغ قدرنا مسلحات اکر مستقین شبہات دا تمخی تواقع کی اگر سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام اگر جنات و دا کنا دا غیبدان دی متصرف تھی او نو ددی دا شبہات واقع کہ ان کے اچھا ان کے سوک دے شیطان دے کنا نو بیان دا عداوت دے شیطان ذکر کے چمکو دے دشمن دے او دی قوم سبا والا بانے چا عذاب را لے نو دی عذاب را تور دے پارا سبب سوک خوش شیطان ہو کنا دا شیطان ہی منہ لکنا نا شکری اکنا لکنا نو اللہ بیان دا عداوت دے شیطان کئی چلے شیطان ممنی چلے توحید نو منہ لکی شبہاتو کی مواقع نکی او سبب دا عذاب دا پارا انہوں گردی دے اللہ نا شکر بشی نا عذابون بدبن رشی تر 22 نمبر آیتونو پوری زدہ سے لگی دم انشاءاللہ اوز ترجمہ کو ما نکتی و ہم سپکی پاتی نہیں دی مضمون لگی دلے دی مضمون لگی دو حق کری بھائی اوز وامن بیا خوشبو والا عقیدہ لگ سندم خوشبو والا عقیدہ اگر لگ دا سے سندم برکت ایو نمہ لگو نی اچھتا لخوان در کی مزہ در کی دا اگر سترے دیتا واضح شی شبہ اگر تر آگر اللہ سبحانہ سمی ہوئی شبہ دا اگر شبہ دفع شبہ تو دفع لگنا اگر شبہ دفع اگر تمام تب خوش آلش ولقد آتینا داودا خیال کو خواہ آتینا اللہ ویدہ کارمون کرو خواہ ولقد آتینا یقینی رچے مونگور کرو داود علیہ السلام تا من نا فضلا دخبل طرف نفضل فضل سو نبوت فضل سو کتاب فضل سو سلطنت ٹول ٹک دی بھائی نبوت تو نو ملاؤ آ تین داؤد زبور زبور نو ملاؤ سلطانت دا سے حکم بادشاہی ہو چاہے سوائے ماں زبردست بادشاہی ہو والا قد آ تین داؤد منا فضلا توجیشا داؤد منا فضلا نبوت فضل دے کتاب فضل دے نو د نبوت والا علم سر چلی گیا ہے فضل کی لے گیا ہے آسمانی کتاب کی لے گیا ہے داد اللہ فضل قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذلک فلیفرحوا کان فضل اللہ علیک عظیما ٹھیک چلا کنا او کتاب آسمانی فضل نبوت فضل او چی کلا سلطنت اغد اللہ تعالی دو دین د اشاعت د پر استعمالی گی اغم فضل اغم فضل ولقد آتینا داود منا فضلا منا کی دیتا اشارہ نبوت اغمون نا پزور نا دے غستے منگور کر دے کتاب زمون دے طرف نا خبر سلطنت دا زمون کار دے ولقد آتینا داود منا فضلا اغم ضرور نو یا جبالو منگویلیو قلنا بو سروائے اے گرونو اوی بیما ہو تسبی وائی دو چا سارا دا داود علیہ السلام سارا اوی بیما ہو مشتی تا بھائی چا سلیم داود علیہ السلام با تسبیحات وی غرون بم تسبیحات وی اللہ پاگی بارے پیہ دینو دی بم تسبیحات وی وطیرہ یہ قرآت پکی دے وطیرو یا جبالو وطیرو یا جبالو اوی بی یو ایوہ الطیرو کانت تاسم سکوی تسبیحات و ایوہ قرآت تیر گوڑے خان او الطیرہ چی نصف سرشی سخرن الطیرہ منگ مرغید دسر تابع کڑیوی اغیب ہم تسبیحات وی سخرنا الطیرا. ٹھیک دا بھائی؟ یا جبال او وی ماہو والطیرا او کتن اے ما تو کدا وود مفعول ماہو کا الطیرا منصوب بنا ورود مفعول ماہو او وی بی ماہو مع الطیر. ٹھیک شو لگانا بھائی؟ تاسوم چدن تسبیح وائی دا سلیمان داود اسلام سرا سرا دا مرغون مرغیب اموائی یو والطیر پر رفی سر قرد سکنا جی آب ام لطولا گو گا نا چی جبالو باندې یا جبالو یا یو الطیر او چی والطیر سخرنا لو طیر مفعول بید پر فعل محذوف والطیر وود مفعول معه جا البرد والجبات کنا اے مع الجبات کنا او ان اراد ایوه لیک المسیح ابن مریم و امه مع امه کنا پدغی یو وود مفعول معه بانی پنڈاش القرآن رحم اللہ پا دارلوم دیوبن کی یو گھنٹہ بیان کر دے تاریوان و تبی منگتا بیانو کا پا نحوہو کا دغا آیاتی مسئلہ توحید مقلالہ ویدہ ود مفول ماہو دے اوگد بیان پہنچ چکنو دیوانے یا جبالو اوی بی ماہو والطیر و علنا لو الحدید او نرمکڑی و منگا ستا خیال دے علنا منگا در مکڑیو لہو الحدید توسپنا سٹکونو تا پلکونو تا ما توڑو تا زورت نو بنائی تا دلوار گرمول تا زورت نو علنا لہو الحدید علنا ولی متوجیشا جہادیو جذبہ دا جہاد و جہاد کی دا اسپنینا کار دی رغس درکی گی محبت دا جہادی رو علنا لہو الحدید یو دیم دا وفیتا وکی دخا سلیمان داود علیہ السلام پلار روان دی ملک والا مخیر والی داود سنگ سڑے دی تپوس کی شفی بگر دیتا کلا کلا خس سڑے دی خلاو کانا یا اکلو من عملی دی چی دخ پل لاس گٹا وٹای کولا اللہ توی اے اللہ مالا دخ پل لاس گٹا بس اللہ وطا اس پر نرمک للا نچے اس پر نرمک للا بس داغینا زغر جوڑا وال دا جنگی ازباب اگا خرصا وال او پاگی خلا گزارتی روال وعلن نالو الحدید دو وجہ دیا دکڑی وعلن نالو الحدید نرمکڑیو منگ در اسپنا انیمال سابغات انیمال سابغات اے کل کل ہوئی متوجی دا صفت پزید موصوب بان قائم شی متوجی شکنا سمی ہوئی او سابغات دروعا سابغات خو دروع نشت دے سابغات شت دے صفت شت دے اسبغ علیکم نعمہو خواہ متوجی شا قد انیم السابغات چی جوڑاو تو غری یر ارتی ارتی کلاو کلاو چی بدن سر اٹیٹ انختی نی چی بدن لبوج نور کئی پیشت کر با دی بانے بدن لبوج نور کئی خو کلاو مزیداری انیم الدروعا سابغات دروعا سابغات دی پیشت کر نا دروع نشت دیکھا جی دیتا وی اقامت دا صفت پزید موصوب بانے صفت راشی بس د موصوف پزے بر قائم مقام شی ا د موصوف کار ور گئی انیم السابغات تک شو خلاص شو ما انیم السابغات د قیمتی خبر ته کو کړلا وقدر فی السرد قدر اندازہ کوا فی السرد پکڑو کی نہ تنگی چ بدن تکلیف نڑی ر کولاو چ بدن بار بوج راشی رڑی شی خپ اندازہ بن مزیداری چی تورا غش پکی اثر نشی کولے داس یو سر نیز دی قدر فی السرد او دی کی او دی نکتی تا اشارہ دا چی می خونو تا پکی ضرورت نو بس دغه سی بغیر آتا ہولے دکا می خودی دا پار دی چی بائی برابری کی نر چی بیخ سر برابر کی اپ اخبرا برابری دی نو اللہ نالو الحدید کنا او بقاعی وی چا چی دلی دی بیاغوی چی داگی تا چی دن پکی ضرورت نو می خونو تا دارک دغه سی بیلکا قدر فی السرد قدر فی السرد او بلا نو ٹائم ذکر کردہ جی یو خو می داسې ولګول کنه دویم ار کله چې دا اصغر جوړول دا دنیاوی عمل دی تل ټکټ کوي زه یو ټکم دا دنیاوی عمل دی څه دی د رزق کټلو د پاره حلال د پاره نو دی له وخت ډیر نه ورکای قدر فی سر دی له وخت په اندازه باندې مقرره نو ما او تا ته خبر مرو شو دنیاوی کار له وخت په اندازه باندې نور بنے کو اعمال ته توجه کول غواړي دلیل پیدا دی وا عمل صالحہ ابھی تڑل کتاب دے زنجیر دے زنجیر قدر فی سر دے دکان لا وقت دے کاروبار لا وخت دی ډیوټه لا وخت دی قدر فی سر دی دنیاوی دنیاوی رزق د پاره اے داغه د پاره وخت مقررول دین د پاره ډیر اول اغیله یو اندازه کې مقررول قدر فی سر دی او نور چې دین ته متوجی و عملو صالحه تخیل دی او عملو صالحه ټول دا خاندان ته خطاب دی عمل کوئی صالح نیک عمل نبی بد دا اللہ پا حکم موافق کی تاسو بد پیغمبر طریقی تا گو رہی انی بی ما تعملون بصیر بے شک از پاس تاسو کوئی لیدون کیما سنگا بھئی داود علیہ السلام دا واقعی ندی لطف واغستا مزا واغستا اداو گو دا اللہ دا کارو نما کرو خوا دا زمان پا قدرتون دال دی دا کارو نما جمع کردی قیمت براستے شم او دبانی گمان رغم کو یقید مسا دی جدی غیب دان دی دی متصرف دی دا کارو نما کردی دی سلیمان اسلام پتی کی داود اسلام پتی کی اختیار نو دی نقلیم شو پرد دا شرک بانی اپا بیان دا توحید بانی دا فضل شبیم شو ولی سلیمان الریحا او سلیمان الاسلام لبنگ ہوا تابع کردی وان ولی سلیمان الریحا او سلیمان الاسلام لبنگ ہوا تابع کردی وان ادیو آمن صالحا دیکھی دین اکتی تم اشارہ دخر ہو رہی اسینا چستا دنیاوی کار عمل صالح تا رکاوٹ شی دا با رکاوٹ نہ گردائیں قدر فی السر سر واملو صالحا رانل واملو صالحا دنیاوی کار دیں عمل صالح تا رکاوٹو نشی رکاوٹو نشی اور اسی دی پر دیوانی واملو صالحا دیو جنا کم حدیث پاک کی راضی حدیث پاک کی چرازی چه چا کرا د زمیدارا سامان نن وته کنا ذلت سامان کوتن نو ضربت علی ذلت والمسکان نو اغا اغا دی چه عمل صالح تا واجبات تو رکاوٹ گرزی چه نه گرزی نو بیا خو زمیدارا دی د الله له نعمت ته لگا خو چه رکاوٹ کله گرزی نو پیا چې بیا د ذلت ته خا بیا د ذلت ته ولی سلیمان الریحا او سلیمان علیہ السلام لمنگا تا بھیکڑے و ہوا غدووا سلائے غدووا شہرن داغی سبائی سبائی چکر داغی سفر داغی سبحان اللہ اگر یومی اشپاندہ زبانے ہو یومی اشپاندہ زبانے مطلب دی سہار ٹیم کی بچی اگی تک اکو کانا نو دور فاصلہ بے ویلا وحلا لکا عام چی سڑے سفر کی دیو میشو کی سورکی دا باغ کاؤ تبا استخرتا بیا برا تک کابل تا شبہ کابل کی تیرا والا افغانستان کابل ورواہو آ شہر او دمازی گری سفر داگی اگر دیو میش پاندازی بانے ہو واصلنا لوید القطر او منگ روان کڑی و دلارا چینا دو تامبی داود علیہ السلام لپلار لورا اللہ اس پر نرمہ کڑی ہوا او دلے چی دن اغا تامبا دے والا چی دن چی نروانہ کڑی ہوا چی فائدی تیغری سنت جوڑی نو پور بے گرمہ یا بے بچی دن قاری بلو کیا چاہا تو بدا کسا نرمہ ہوا اصل نالا وین القطر ومن الجنی وسخرنا له من الجن خا او تابع کړو موږ درته پریاو نمن آغا یعمل بین یدین چې د مخې تبع کار کو باذن ربی باذن ربی کې په يهود باندې رد دي چې سليمان اسلام جادوګر نو سليمان اسلام سنو جادوګر نو د چې دا سکول باذن ربی دا پریان چې تابعونو دا د رب د حکم په وجوانیو باذن ربی پېشت به دیوانی ومن يزغ منهم عن امرنا او سوک بچو کوک شپدے کی عن امرنا زمنگ دا حکمنا یعنی سلیمان اسلام بس حکمو کو اغبو کو گوالیو کچا بنا منو نزیقو من عذاب السعیر ملائک بڑارک بس شغلائیو کرا اوش دلا تو تبیعو خیجاو بس تعالی سزا میں تا برابر دی کما ختم یادار چې اخرت کې خبره ده سوک چم د دینه کوک شو منګ دا خبره لیکري وا چې سکو به موږ په دبانی د عذاب د اور گرم نه لا ام لا ان جنن الجنه والناس اجمعين سو ما نګار میکللی دعا ٹھیک دا جی آغا سات ڈائریکٹ با پینا چاہتے اور شغل رالا ملائک وہ پھر اوشتے را او یاد آدھا چھے مونگو تداویرو چھے استاد سو کوکشی استاد خبرینا زہر آروان دی سزا ورکوم نزقو من عذاب السعیر نوڑا مانا گاری آدھی شوی اچھا بھائی نزقو من عذاب السعیر یا عملون لہو مائشا جوڑولی بھائی دغی پریانو سلیمان اسلام لما عشا اگر چا سلیمان اسلام با وقتل من محاریبا محاریب جمع دا محراب دا دا عالم او دا پیر اگر وقتی چا دغیر عباد خانی کم خاص کوٹی دی یہ دا مانا دا عبادت خانی او من محاریبا وڑ جماعتو نا محاریب یہ دا محراب دی دا دا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پا وقتی دا جوڑ شوئے دی ذات نے مراد ہر ہر جمعاتنا ویسا شیخ رحمت اللہ علیہ اللہ دی غریق رحمت کی درس پہ جکو دی دے کہ بھائی ہم محاری ہر ہر جمعاتنا زمانوں بے واسطو وہی لگا کہ جمعہ جو کر دے گا حالانکہ دا خو دور کر دے خوب بس لگا دے لگا ما تے اس بار اعظم ما تے چاوی نہیں دی بیارا لے وی کتا کرا بھائی اللہ رانے کلا نزت لے ما قاری صاحب قاری غرب الرحمن صاحب اللہ دی خساتی دے ټول زمان وسره شیخ صاحب ندر سے کہو پتہ ہوتا نا وچ دیر اگر نے مدر ربن کڑو پنا ناستو ما لیدلے ام نو ما دا دیوی من محاری بوی ابجی بوی چگر اور جماعتو نار زمانو بی واسطے لکر اگر جماعت من محاری با یا دا محاری بنا مراد مرچی دا جنگ زیونا دا حرب زیونا مرچی کنا کابرگرام بابا رحمت اللہ علیہ نموری دلی دا من محاری با پی پیشی کنا و تماثیل تماثیل نقش و نگار سندرائے دا مانا خدا نقش و نگار سندرائے تماثیل جمر تمثال دا تصویر توئی خدلت تا مراد سندرائے دی شاہ چی داوی دی کنا مفسرین لکھ دی چه ده دینا مراد چه دینا اغا هم تصویرون ده حیوان مولکا او ده اغای پی شریعت کی دا جائزو اغای با ده انبیاء و ده نیکان و تصویرون ده عبادت ده که ده شوق ده پارا چه دینا اغا عبیدان کرو غرائب وغیرہ ہوئی پیشت بدی بانی نو جواز خبر چه دینا دا ٹک نمالو بیگی ذکر رسول علیہ السلام حدیث پاک کی رازی چه دا پخوانی چه دی دی بس چل کول دای بدی ویله شوی دا بدی ویله شوی دا بدی ویله شوی چې اذا مات فیهم رجل صالح بنا ولا قبر مسجدا وصوروا فيها تلك الصور په قبرونو مې جمعاتونه جوړول او پاږی کې وې تصویرونه دا غي چې دا لا ګول نو خو جایز نو کنه ځکه پیرات شوی دی اولایک اذا ما تفیهم الانبیاء یا رزقنا او کما قال یا صالحون بنوا علی سری قبرهم مسجدا وصوروا فيها تلك الصور او کما قال علیہ الصلات والسلام تب خبر پیش وی نو دا خبر چې دنو دا توجیه نه د سندریتی والی خبش نبی صلی الله علیه و رحمت الله علیه نما او ریدری دی او مالک رضا الله وی پر سائلو کې مشته دی لسم جلد 295 رسائل نیلوی سیب کی اگر وہی پمانا دا پالنگونا او اگر حدیث والا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چھ زبر تمثال نا چھ کلم آبانے با بیماری رالا تمثال نا وقتا او خویدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مشکا شریف برتر آئیشی برتر آگا لے ہو تماثیل اگر بوی الفراش اللذی ینام علی مغرب مغرب دا کتاب نم دے اگر دیکھ دی الفراش اللذی ینام علی اگر فراش چه پاگی بانی او ده کیدل کیگی نو پالنگ نو تماثیلا ستاخو خدا کتکم مانا کئی تماثیل و جفان کل جوابی او کاسی لکه ده حوزون غندی ملمانی دورو کنا نو غٹی غٹی کاسی وی ده حوز غندی پیریان خوراک اصلا خوراک بنو کنا جفان کل جواب ها دا خو د کاسو خبره ده دیګونه د حضور نو او حضور راسیات صرف راړون به پکې نو د حضور دیګونه نو او حضورین کنه هغه کټوی ان دیګونه راسیات په خطراتو بل جبال ارساه کنه په ځای پراته د حضور نو بسر پخلی به پکې وکړو او بس ګڼ مو تراړو واړو په اوټ خانک کې تاوی تاوی کېته نه اسم پا کوهستان کی پتن کوهستان چکم دی دا عددون دا غید وادون دی جی دا غی نصیب اللہ قاری صحیب اللہ دی خساتی اغی بی منگ علت تالیبانو منطق علت دیو یہ وادل امون لڑو منس تلی دلی نو وادل دا غی نو وادل لڑو دا دا غی دا دا غی نی دا کڑای دا کبابو دا دا دا سی میس کی لرگی پروتو پاگی بان پروتو او چر چاپیره دا غټ لرګی نه دا نختر د دینه غټه غټي لږه استری وکانه مېل شو نه دا دیو بل د پاسه کې خود خستر کورسو په شکل کې خود میس کې دا خانه کو دیګ بیراړو او پای کې باور واړو صادری جی انا ته ټول لاله کې براست اغه نه کسانو دیګ ورنه سمو ته کې راست دی کې بتن داله وه بو سره خډیرا ار یو له مخ ته تشي لپه وړه مکلو کې به خدا بل بل دی په خپل مقدار کې سره خړدا او خړدا کنه دی په پاسې ده نور کسان بل لاس وینځل هغه برالو هغه خو بدی لری کړه چې کوم وسوي وا او بل لری کړه دی ډیر ته وایي کړه صدق هغه به خړل هغه به خړل ریږي او هغه به نور کسان لاله هغه به ته کې خړل هغه سم برالو چې دیګ به ختم شو بیا به کې دیګ راواړو به موږ چرې مو خاندل چې خاندل مو غیر به پېټ چې دا ودی د ناشنا ښکاری یو دونو نه واغ سترا پاسې دو چرا پاسې دو غیر را چدنو د کریج دا کریج وا چوری دا وړی کی لوخی کی وړی کی لوخی کی هغه به کې ودا وزال به جوات کی اوري زای پیر لج دالکا اوسم د سليمان اسلام د زماني خلک چې کوستان زبردست ماشاءالله ما په دې شیو کوستانیان حضرت شاپور کی وتبر راضی تب زین د خرج منطق یاد کی مای اجي ستمه سمه تاسو نه راضی و ام به خو مې دا نه درم دا نو قدور الراسیات جفان کل جواب بیدت شاپور شر رحمت اللہ علی دا کاسو تقسیم کرده دی کاسی داگی بیان ای کرده دی دا یو جفنا دا جفنا دلسو نزیاد خلق پدی کی مڑی گی دا کاسو کسو نے بیلی جی او یو کاسا دا کاسا کاسا خلق اللہ علی الحروب رجالن و رجالن لی قصعتن و سری دی پدی بانی لس کا سبڑی اغا زیاد دل سنا ادیبان لس او یو صفحہ دا پدی بانی پینز کا سبڑی گی یو مکلا دا پغیدری کا سبڑی گی او یو صحبہ دا پدی یو تن مڑی گی یو تن بھی مڑی گی لکا پختو کم دلی رشتے دے خانک کنا سدر سنا زیاد او خانکی کاسا کاسا گئی او کونڈائی سمسائی سمسائی کرا سڑے پکڑ دا والی لوگوں نے چیزوں نو زان تیرا دا کیا ہوتا نہیں کہنا در دل بس بھی سمسائی کرا تو جو ریر شہ دے یا سنونا سارا فمزم مخبانے نو لکہ دا زمانگا پختو کی مشتہ دے گورا جفنا قصعا صفحا او مأکلا او صحبا دا شو دا دل دا کیوں چیدے خانک او خانکے او کاسا او کاسا گے کونڈائی پینزو وڑا پکرانا سمسائی وجفان کل جوابی وقدور الراسیات اعملوا آل دا شکر آل داودا اعملوا آل داودا عمل کوئی اس گو رو تے متوجیشا باوجود دا دینا باوجود دا دینا حکم دا عمل ورد دے اعملوا آل داودا عمل کوئی اے اولادا مکلب بالعمل شکنا مکلب بالعمل شکنا عمل کوئی اے آل داودا شکرن متوجیشا شکرن دا په معنا د شاکيري نصر حال دي عمل کوي اي آل داودا خو په دا سيال کې د الله تعالی شکر استون کیه په دې عمل باندې غره کیږي ما زکه د عمل توفيق سو کور کوي الګ متوجي شکر الګ متوجي شا یاد راځي شکرن م پوری مطلق دي په اړه د پیري موضوع په اشکرو شکرن اشکرو شکرن اشکرو نو اعملو شکرن لأن اعملو فی معنی شکر من حيث ان العمل شكر للمنعم كان مطلب دار چې دا مفعول مطلق دی د پاره اعملو اعملو شکرا خدا اعملو متضمن دی معنا د شکر لره کنه ځکه عمل چې کوي ته خدا شکر د منعم دی کنه د منعم شکر به وباسي کنه دا به مفعول مطلق دی شي یا مفعول به دی سخرنا لكم الجن سخرنا لكم الجن يعملون لكم ما شئتم فاعملوا انتم شكرا مدارك وي دخلي غادي سخرنا لكم الجن من دل جنات تابع کړي دي يعملون لكم ما شئتم اغي تاسو له جوړي اغه چې تاسو غوښين فاعملوا انتم شكرا تاسو شکر کوي لکه وګدا دخل دخا اجي حال مرته ويو یا مپول مطلق دے اعملو دا پارا یا مپول بید دا پارا دا پیل محضوب اگر دارے چھ سخرنا لکم الجن یا عملون لکم ما شئتم فعملو انتم شکران تاسو بیا شکر پا عمل کی راولی چلا کارون دا لاغی بانی منکو تاسو شکر پا عمل کی راولی شکر ہو گئی شکر ستا ہوئی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وئی بذل المجهود بین ایدی المعبود ایخ کل دیارا نور خطاوری کانا صرف العبد جمعی ما انعم اللہ علیه الا ما خلق لأجده دا دخول دی بذل المجهود بین ید المعبود دا معبود مخطا خپل کوشش کولنو بس دا شکر دی کانا اللہ زمان دا غوصلن بذل المجهود بین ید المعبود دا دخول عبارت تی گوارے بذل درین ذل چوام سرورن بذل المجهود بین ید المعبود خود دیکھو احسان اچھا بھائی وقلیل من عبادی الشکور اور ڈیر کم دی بندگانو زمانہ الشکور ڈیر شکر استن کی لیکن لگ شکر استن کی ڈیر شید ڈیر شکر استن کی کا نا سبحان اللہ پہ نہ شنو تبانی شکور سے سی غدا مبالغی دے کا نو شکور مانا ڈیر شکر استن کی چی دی چی ہر وقت زمان شکر اباسی نو دا کم دی او دا کلا کلا شکر استن کیا خوڑیر شیدی مومنان خودی دی مشرکانم چراگیر شی پیدار کے بو فل پر کے دعو اللہ مخلصید اللہ الدین تا چھ سوا مغیت وکید ناغ بڑی دخل نکتائی لگا وقلیل من عبادی الشکور ولا تجدو اکثرم شاکرین گورا نمومیت اکثر دا دینا شاکرین چی ار وقت شکر الا عبادک من مخلصین کنا ابل دا اے ما توقی دا چی ار وقت شکر باسی ار وقت تابداری دا بقلیلی او دا کلا کلا وړیر شی وی خو لکا کلا کلا ویغا باندې رخ کله معنا دا قلیل من عبادی الشکور وقلیل من عبادی الشکور ورزم کرا بھائی فلما قضینا علی الموت هر کله چې مون قضینا علی الموت فیصلو کلا پو چا باندې سلیمان علیہ السلام باندې د مرګ دیزه بل لوگ وکیده اسباب راضی مختلف او پای کی چې د ازدحام نه معلومیږي دا ټول صحیح کیدی شي یو دا د خلکو دغه وخت کې څه نظریه پیدا شي وا چې جنات په غیب باندې پویږي څه باندې پویږي غیب باندې نو سلیمان علیہ السلام د الله نو سوال وکړو چې اے الله دا نظریه او دا عقیده دی خلکو ختمه کا او پما باندې ختمه کا چا باندې ختمه کا پما باندې بس الله تعالی به مر اوستو او پیریان دا یو کال لګیا دی اور اب غروب کئ کار کئ خلکو ته پتا ولګی چې پیریان غیب دان نه دی کینی یو کال به دور ځان کړهو نو خو چې بس سلیمان سره چې مړ دی نو هو مونږ هو دا غدی یې نه کار کو دیمه دا چی بعضو روایتو که دار ازی دا بیت المقدس جمعاتو که نگا پورا شیو تعمیری پورا شیو خستکار پکی پاتیو نو هر پیغمبر تا اللہ و تعالی مخی خبر ورکی ملک را لی چی تا اے متوجه شا ستا تک دے که اللہ زمان تک دی خدا کار نکی صدا سی طریقه اختیار کئی جی او کئی چی دی دا کار سا تورا سی بس زمان مرک دی لکال تا تیم مقرر دی کانا اگر خرستو کی گی نو مرگ واقع شوی دی مرگ دی واقع شوی چی دا کار دی سر تو رنگ روغن پاتی دی تازه کواما چی تبا کتابو نگوری تفسیرون نه چی بایی جماعت خواب اچھو ہو عدل تکی دار آدی مفسرین ہوئی چی پیتر مقدس جماعت چی دن آگا پاتی ہو نو تاکہ جماعت جوڑا نو جماعت اب اچھو ہو اصولی طریقے سرا د اوسیدو قابل وو خو رنگ روغن پاتیو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت اتمام پاتیو څه پاتیو اگر اتمام مختصر ایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر پیر شو یارا اشکالات ټول د فشل لك او سليمان اسلام خو دا غین راتلو چې کنه معلومات وکړو په دیار هلته کار د الله په لکاو ته وای خوراک اسکا بھائی پیغمبر وی دا ذکر معجزه وی دا ته چغ ناشنای سمه وی چې د خوراک اسکا او عبادت هغه ته دا پته نه چې د عبادت کی کړه کی لگا دیا دګ نه لیا څه چل گئی معجزه وی دا چا ناشنا کار نه کنه هر کی عادت کیګا هر کی عادت نو سليمان رسول الله والسلام کونټای باندې ډر لگولې دا او ساتي وتلې دي سبحان الله مفسرین ذکر کوي دا اندازې چې لگولې وو ویني پرې خود پدا کی وینو او دا کی لرګي کې امسا کی یو کال کې غو رسیدا نه صحیح وي چې دې روایت مشته دي صحیح روایت چې دا یو کال کې دا رسول سليمان اسلام الله عليه وسلم او دی هغه دا خړله بس هغه راستا شواله ماته رسول سليمان اسلام بدن مبارک زما کی طرح ور دی دا اختیار نو چې خپل بدن زما کی بچ کړي وي او دا زمونږ دلیل دی په دنیوي حیات سره حیات نو که دنیوي حیات سره حیاتي یا کتن نه ور دیږي فلما قضينا علی الموتى مر په انبیاء حق دی خان کله چې موږ پیسې راوړو په دمانه د مر ما د الله مالا موتی خبر نکړل خلق لره په مرګ د سليمان اسلام باندې الا دابت لره په پیران لره مگر وینه د لرګي سمې وې تا کولو من ساعت چ خړلې ام ساعت من ساعه العصا اصواتا مدارک وی وری من ساعه وی من ساعت نس ان دګنه جی من ساعت سنا نس اینا او ننسیها نسعا وی تسمى من سعا لأنه ينسع بها اي يطردو من سعا کن اي آلد شڑلو نو لا مارو لرمو سشیر عزیز لیوانیس پی او ار اخلاسه ای کن سڑی اپیا خواکی کن تیلولی کی کن رستکولی کی کن زکوت من سعا وی نکتبانی پیانشوی حاجی همسات سوی من سعا آلد نسع آلد رستکولو پا دیمس مخی تسا شیع موزر راضی اپی سڑی رستو کئی من سا تا اکولو من سا تا فلم ما خر را خوشبو علاقی دادی دلی کی حیات استدلال کئی وی خر را پاگا دے که استعمالی گی چه پا حیات دنیوی سر حیاتی سقطا پاگا دے که استعمالی گی چه پا حیات دنیوی سر حیات نئی تو با دی چی گوری کنو زبردست نکتای ویلی دا او چې تاسو ته نو ته حال ذکر کو او بابا وته متوجي شي کنه یقینو کوي لو دورا لو اپنے دام میں سیاد آ گیا څنګه دی وی وی خر پاغه ده کی مستمعي خوشبو علاقه ده کی دګری دي چې په حیات دی سر حیات او سقط پاغه ده کی چې حیات دی سر حیات نه نفخر علی مسقف الله دې خلکو چې تونه راوځي دي ما سره چې تونه په حیات دی سر حیات دي فخر عليهم السقف او تخر الجبال هدا تخر الجبال هدا التم تخر راغله دي تاسو نفط رب کی وجه کی ویری دي په دغه طرف کې نظم طرف کې پیش دي کړو دیواره یو سړی د علو الهمت د خپل همت چې دی کنه دا غي بیان کړي ها جی علو الهمت چې زما همت ډیر اوچت دی نو الته یو شعر راځي اغا پورا کړه ته یاد نشو ولو علمت ظهر النجوم مكانتي کچرتا دی پړکیدون کی ستور ہوتا زما مکان او زما مرتبه معلوم شولا لخرت جميعا نحوا وجهي سجدا سر دې بلا شي کنه تو ګوره کداغه سی وخدا کینینو اوش لگا شبه چه تاتا ما وینو ما تقریر میکو بیان میکو نو نپتولار شیر میووی انشاءاللہ دغا سیده ما شاء اللہ یا چو دغا سیده نپتولار شیر میووی چه اذا کان رب البیت بی طبلی مولا کل چه دو کور مشر پا ڈنگ ڈنگ بانی چه دن اغا عاشقی آدوی مرا نیر شو چه هیر شو سن ختم یو ظلمی بیاوی اذا کان رب البیت بی طبلی مولا زان نمی جو کو پلا تولیم الاولادا فی البیت بی رقصی بس اولاد پکور کی چی دیمم ملامت کوا پکڑا چی بابا و تا ڈنگاری کئی نو اولاد بہت گڑی گی نو چی بیو کتا شیر خود دسی نو جر عالم اغدا سیو فشیمتو اہل البیت کلیه می رقصو عادت دکور والاو بیا گڑائی نو دا سی شیر دا دی لگا فشیمتو اہل بیت کلیه می رقصو مو بس دوی مکڑا زان نجور کلا فلا تولی من اولاد فی البیت من رقصی او خبر سید نا خال شیر سی توزر عالم اول دیمخ کی وقت تعلیم داتی اسو کارو شو یو تعلیم پس را لی چی ما تلا شیر روائی پارسا کی ویزا دار شریف خصوصیتو تا تینوام زو پس را لما ما جی دا شیر تاسو وی قاری قاری رانشی ماسکا التزما حالات بلشانی چې درز کوما چې صد تمام التزان دي کا او دلته ما په سره نشي ما ته بیا نیت ما ته بیا نیت ما شیخ سین به دې بده ما بي بیا به واینا یا چې دوه وین دلته به ما ته وای زکه چې تی التوین مونږ په سر پیدا کی زه یو کړای وډی کما نو ما کړه پاتې شي زکه چې هغه شیخ په سر کې وای کنه انا ځنه خبر ودا چې ته پته نه لګی دا څه وای ما شیخ سی بیا به التوینا او چې دوه وین بیا به ما ته وای ایلی ونیه زما خپ ویش نن کله به ذات جوړ کو ځان نه جوړ کو ځان نه جوړ وکاله کله به شیرو دې صدا خو نه دا او ناګوتل ملکی وتوی په دې دا کې په میدان کې نو په ملکان کې جلسه وا شیخ سبی ما یو خبره کولا یو امید گلستان شیر وی د بوستان وی ناګوتل ملک هی هر مولا تقریر کوي تقریر چې دې کنه نو خال مولي سے مولا عبد شکور سے کړو خبر وا او آیات د قران کریم خبر وا آیات او به شیرو نه یو چې خبره و آیاتو ولو علمت زهر النجوم مکانتی کدی چمکی دن کسو سطور تزما مرتبه والو موا لخرت لخرت جمیعا نحو وجی سجدا دا طول بچی دی پریوتے وی زمات مخترف تسجدہ کونکے زما دور حمت تے لخرت جمیعا لخرت سطور تاوی او خوشبو والا عقیدہ زما خیال دا پا حیات دنیا بسر حیات تی ها بھائی والا کافی ویجے بنے مدارک نکلی دی لگ صبر وکا لگ صبر وکا لگ مخ کے لڑا اس تاما تب صورت آراف کی تمام صورت دا کی واور لگا نا صورت الاراف کی کنا ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد قد دیکھ یو توجی دادا ولما سقط ہر کل چ اوغر دول شے دغه خې مخامخ ددی او سدول شو اوغر دول شو ولو ولما سقط فی ایدیم ورأوا انهم قد ضلوا او دی پیشو چې موږ خطا شوی یو نو قالوا لئن لم يغفر لنا څنګه دی شاباس من الخاسرین نو ولما سقط را لګنا اسخه اوغر دول شو اسخه اوغر دول شو خودی کی یو توجید اوم دا معرف القران وګرا فصلی وګرا ولما سقط فی ایدی متوجیش ما تکنا یا بل گول نشی ار کله چ غرزول وکړ شلو پلاسونو د دکی اے سړی چ ستوما نشی تاریخ بیمار نشی مرخ بیمار شلو بس چل گئی یا خدای داس چل شوی داس کی کرګی ولما سقط ار کله چ غرزول شول پلاسونو د دی بانی یعنی دی پلاسونو غرزول شول نو ها تو ہے کہ سقط پا اگد ہے کہ مستعمدی کی چھ پا حیات دنیوی سر حیات نہیں دا بنی اسرائیل پا حیات دنیوی سر حیات نو والا ماسو کی تپیہ دی دا مڑو ہوئے او دی بیا ال تکی قبر مڑو ہوئے دعا گاری لئی لم یقبل لنا لئی لم یرحمنا ربنا یقبل لنا رکو دی مخصر مڑو تی کہے لگ خوشبو والا عقیدہ شاباس مدارک راپور تک دیجا کہ مدارک اگو زہ لو سیاد اپنے دام میں آ گیا ولما فلما خرا مدارک کوئی حنفی نصفی فلما سقطا کلچی دے سلیمان علیہ السلام بدن راو گو دے دو تو اے سقطا پا دے کی مستعملی کی چپ حیات دلیوی سر حیات نہیں دا خر را پماند سقطا دے نو فلما سقطا معلوم داش را چے سلیمان علیہ السلام پا حیات دلیوی سر حیات نو دا کرامت تے زما دا مشایخ دا تحقیق چې د دې دخلي نه خبر راو باسي چې دغه تحقیق تاکید زمونږ د خبرو کیږي ابا فتح الملهم دیم جلسه 469 د خپل کتاب زموار فتح الملهم دا مو هغه زما سره کی ما یوځای کی کړي او الحمدلله دلته ما سره خپل انسایکلوپیډیا کی چې دا خبر ما ال تکړه اوس حواله نه دی اده ال طریقلی خر على قفاه اي سقط خر على قفاه اي سقط فتح الملهم شبیر احمد عثماني رحمت الله تعالی علیه رحمت الله تعالی علیه دیوبن ها دیم جلد صفحه 469 خر على قفاه اي سقط ال تخرب من سقط ویل دي نو جنده او خر على قفاه نو فلما خر سقط نتوې چې سقط هغه د کی مستمرګي چې حیات دنیوي سره حیات نه زستا په توجیبانی بس معلومه دا شو چې سليمان عليه السلام په حیات دنیوي سره حیات نه و دل دې یخ شو فلما خر تبينت الجن او بای تاتم داوام کنه بھائی بھائی تاتم داوام چې کتلب کتابونه غواړي ما دا خوشبو علاقی دا کی گڑی وڑی ڈیری ویری دی زمون تایید پکیم شتری ازور چاپ چکم ہوگا نا سار لده در سو کانا امام کانا انا ما یار دی بس سوئی خام خا ما دا شپیل کتابونا من حاج متی سیب اغا بل کتاب راوڑو او چی ما طولش پاوکا تو اغی کی رو اغا عبارت نو لری کڑی دیتنا ما سر ازور کشتی اغا دا دی اغا دا دی چی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام روحانی او جسمانی حیات سره حیات دي صرف روحانی ندی لکه شهدا نو پدې کې ځان لټول ارس دل کړی دي چې د انبیاء علیہ السلام حیات خو دې بچا قیاس کړي او شهدا وبانی کړه نو چې شهدا کلا په حیاتی وېد انبیاء علیہ السلام حیات روحانی او جسمانی دواړه دي صرف روحانی ندی لکه د شهداو لکه د ولا تقول لما يطر في سبيل الله اموات بل احياء ده شهداء وبارك دي کنه مش شهداء کلا روحانی شو نو عبارت نسخ په حیات د شهداء کې دي کنه او د انبيال اسلام په دلالت نسخ ثابت هي او دا قاعده و ري په دلالت نسخ او په عبارت نسخ کې اتحاد د نوعي سموي اتحاد د زما خپل خبر ده اتحاد د نوعي د حکم وي نو مطلب دا چې هغه روحانی شو دا هم روحانی شي خدایي او دوره اعلی درجه کې نه او د انبيال اسلام په دغه په اعلی درجه کې وي لکه لا تقل لو ما اف اي ضرب او شتم روا دي اف دي کې عبارت نسته خو ضرب او شتم په طریقه ولا سره حرام دي خو اف هم حرام دي او ضرب او شتم هم حرام دي په طریقه ولا سره نو انبيال مسرات والسلام حياتي روحانی او شهدا هم دي خدای انبیاء او حیات روحانی اعلی ارفع انقا او چت ډیر زیات بیا دې ګست ما ډیر چت او د شهدا او غینې په مرتبه کې جنل حکم دا ټکی چې دین دا په دې وسنو کې نشتا ما سره پازور کې شتا سحر بای چې ټیم را لري درات کو خدای کتاب وشته نه او چې دا سي ملاس کې په خپل مکتبه کې جوټه شکر اک کزانو سره هو تعالی مهدا ام کرامت ته یقین وکا دا زما د مشایخو د تحقیق دا د غی د اغه مهنت اغه کرامت اثر دي تاریخ رو تعالی بیا بس لاړم یاشت کنه دی باندې نو چیلاړو هغه کتاب او تماوند کې سیرت المصطفى سیرت المصطفى راغله ستا کې خوول کې د حيات مسره ډېر شاندا نو دغه داخلو جلاد ما دري دي اړي راړي دا کتاب زما د خبري تاسو راکې کتاب زما د خبري تاسو راکې جيبه خبره ده په دې کې ميدالي کې دي چې د عام مؤمنانو د شهداو به هر حال اجسادي دنیوي سي اجسامي دنیوي سي کوم تعلق نه یې صالحو کړی دا کوم تعلق نه یې نو د شهداو د باروي او د مؤمنانو د دې د حالات جسمونو سره دنیاوی جسمونو سره کوم تعلق نه انو کوم تعلق تاسو خوځ د شهدا او دم په دې جسمونو سره تعلق ته او دې راځنه غره جون دي لګه خیر هغه باز الله مسله دا تاسو ته ما په ولا تقولو کې اختصارا هغه کړه همدا خو دې ځکه چې داغه د دا استدلال حال دغه ده ها زله دې پیښ شو تلما خر ارکل چې سليمان رسول الله سلام بدن مبارک کو ورزيد او تبينت الجن او دو معناګان دي خکارکڑا پیریان و خلقو تا خکارشول پینیان خلقو تا اللہ کانو یعلمو دا غیبا کہ چردہ پیریان پا غیب بانے پوئے دے نمال ابی صوفی اللہ بن امین دی بنو پاتشی پا عذاب سپکون کی خودی پا غیب بانے پوئے گی نو عقیدہ دا خلقو برابر شوقا شایسی بنگ پیران بارکی عقیدہ وچی دی پا غیب بانے پوئے گی پیریان خلقو تا خکارشول تبینت الجنو ٹھیک شو اللہ کانو یعلمو دے یا تبینت الجنو متوجہ شاہ اللہ کانو یعلمون الغیب خکارشو پیریان او خکارکنا پیریانو خلقو تا دوار مانگا سیدی خکارشو پیریان او خکارشو پیریانو تا چه کدی پا غیب بانے پوئے دے دی تخفل پتا ہو لگی دا کدی پا غیب بانے پوئے دے ما لبسو فی العذاب المحین ما لبسو فی العذاب المحین لقد كان لسبعين في مسكنهم آية ربط مويل لخا کمال دغی بای چې پتاه ضربه تو هم کنه او ته په ورور سي دي اوس مخ کې ګور وتا ول لقد كان لسبعين في مسكنهم آية د سبا متعلق متوجش دا سربتم دځون قود ویل دي لا تشركوا شرك مکوي شفی قهری بانی قول مکوی کنی عذاب دبانی روان دی لکه سنگ چه سبا والا بانی عذاب را گلو تارا بتم دیخوا لکه سنگ چه بانی عذاب را گلو او مارت سنگ ہوئی مخ کی دا بیان دا شکر گزارو پدغا نعمتونو بانی او دی بانی اللہ نعمتون کرو او ناشکرو نو لائن شکرتم لازیدن لکو ولائن کفرتم ان عذابی اور اللہ پی عذاب را ہستی دی مخ کی دا شکر گزارو بیانو لکه داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام او داغت تابیدار اوز دا ناشکرو بیان دی او دارا با تم دے چی بھائی شرک مکوئی شفیع قہری مما نہیں عذاب با دبانی راشی لکا سنگا چی سبا والا بانی عذاب را گلے ہو دا سبا چوکا نجی دا دی یمن دا بادشاہانو اگی کدا یوتانو او دا دا نم بانی چیز دادا پا داغ بانی مشہورو بیا دادا نم خپلو سبا ابن یسجب ابن یعرب ابن قحطان ابن قحطان او دو اول دے داغ چانا دے چی عربی بانی دو تکلم کردے جی اول من تعرب بالعربی تکلم بالعربی زمان دو استاد محترم دو مفتی محمد مسلم سے کتاب دے القول المفصل فیما قیل انو اول اول اول اول اول دی بارکی جمع کړی دا دی او کله جو کړو اغه ته به یعرب وی او سبا به وته وی او د یعرب او د سبا یو کله یعرب له سبا ری تر مینځه دا یعرب او د یعرب چې سبا وو یعرب چې سبا نو میو او د صنعاء یمن تر مینځه تقریبا شپېته میله فاصله وا شپېته میله فاصله وا او دیتا دولس دیارلس انبیاء لیگلی شویو پیشت کرب دیبانی او ویدت سباوی لکی دو اول من سبیه فی العرب پا عربو کی دا قید کولو خبرم دا اول جوڑا کڑی دا تکالویم پا عربی کڑی دی او دو دا رسول اسلام زیر امور کڑی دی تابدارو خو قومی ناشکر شو اللہ پا غی عذاب راستو او مورخین دام ذکر کی وی ددو لس زامنو لس شپک چه دے او سالور سوک یمن کے سوک شام کی آباد چول اٹولتے آبادو او بیا عذاب چر دپ دے قوم مانی راتو نو دغ دینا نیکان دی وطلی دی نو پائی کے دو اوس او خزرج ترور وارو دی مدینی تر آگلیو یار دی نکر آگلیو اوس او خزرج او اگر اغل او په مدینه کې چې دن اغا باد شوه او بیا داغه نه خانه دن چې دن او جوړ شوه لگا اغه اشعار چې دن او شابوسی رحمت الله علیه راغست دي د چې کوم اشعار ویلو یو وګد قصیده ویل دا سیم لیکو بادانا ملکن عظیما نبیین لا یرخص فی الحرام و یملک بعده منهم ملوک یدینون القیاده بكل دامی وَيَمْلِكُ بَعْدَهُمْ مِنَّا مُلُوكٌ يَسِيرُ الْمُلْكُ فِينَا بِاقْتِسَامِ وَيَمْلِكُ بَعْدَ قَحْطَانَا نَبِيٌّ تَقِيٌّ مُخْبِتٌ خَيْرُ الْأَنَامِ يُسَمَّى أَحْمَدَ يَا لَيْتَ أَنِّي أُعَمَّرُ بَعْدَ مَبْعَثِهِ بِعَامِ فَأَعْزُذُهُ وَأَحْبُوهُ بِنَصْرِي بِكُلِّ مُدَجَّجٍ وَبِكُلِّ رَامِي مَتَى يَزْهَرْ فَكُونُوا نَاصِرِهِ وَمَنْ يَلْقَاهُ يُبْلِغُهُ السَّلَامِ مدر قصیدہ نجی وی زمان نپس پی او باچار ازی لوی باچائی بی اغب نبی او دا حرم عزت پچی دن آغای کے با د حرام اجازت نه ورکه او په حرام کې باندې بیزته اجازت نه ورکه د نارو کارونو هاو داغه رستو بچیدنه هم پاغي کیچې د خلیفګانی او هغه بچی دنه سده قصاص به اخلي ابو بکر صدیق سے عمر سے عثمان سے علی سے کندا ټول بس الله تعالی په دا کړه و یملک بعضهم منا ملوک بیا بس نور راشی یسیر الملک فینا باقتسامی بیا به تقسیم راشی لکه باچای به تقسیم شي او د قحطان نرستو به نبی راضی پرهیزګار او عجزی کون کې بهتر دخل کو نو دا احمد نمبی ارمان چې داغه د رالیګر نرستو یو کال کړی مال جون ډاکړی شي زبد هغه مدد کوم او په هر تیار لار کې او په هر چدن هغه برابر لار کې او چخکار شي مدد وسره وکي او چې څوک سره ملاو شي زما سلام وتاو کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکی وی دي تاریخ داغه دا خبر راغستې دي لقد قال رسول الله اعلم پدې کې بدا هغه نه کوي په تاریخ کې او په ځایلو کې تساهل دي احکام کې چدن هغه بای حدیث بالکل سم کټلې بین الله حکم ثابت هي عقیده او حکم تاریخ کی منظوری دا دې باندې مفسرین ټول راغستی دي تاریخ کتابونو چې نه راغستی دي دا هغه سبا والا ډیر په موضوع کیو هو بس لکه څنګه چې بنی اسرائیل په موضوع کیو هغه دا دالگیر سونه وخت باګیر سونه وخت دې موږ بس دا وګور موږ ستړي کیو نه کنه لکه سفر خو دې ته سړې په ستړي شي دا شي الله والا غارسو یو باندې جوړکړو پای کې بارانی په بیره جمع کولړې اوس دا ډېم وای الله ته هغه ادا کو او وب پیرالی د دې په باغاتو باندې میوه باندې او چونکه دا عذاب او عذاب بیا زهري لای هغه میوه ټولی به خوند شوي کرکبه تراتلا او الټه بسلاته خم دې ته وي لغت له حاصره چې سړی تد کر کر راځي الټه راځي هغه میوه ټولی داسې شولې زبردست تر وتری اور دګنه خم دې ته وي چې خم او صدر بیرچ کرکندې دی وي خدل تر صدر نه مراد هغه جاړي چې غني په ګډيري او دا په کې نه وي میوه پکې نه مراته نه غدي دای پاتې شپې غرونو کې سره ګډېر ارسه ختم تر دې پوري مفسرین ذکر کوي چې باغات دومره آبادو دومره آبادو چې زنانه په ټوکرای واغسته کنه شکور د میوه ته ضرورت نو چې دا به روانه و بس دبر نه بدا میوه راغور دي چې باغ نه وسو پوري وتله ټوکرای بڑا کا د میوه او نه پکې مای میګي ماشي دا پرې څه رزق چې دا خو او بو د بی خوندې د وجد راځي ابي خوندې ونه سر سبز او شادابو مزیدارو نو نسپګي وی نسپګي وی نه چې دن ماشي وی نم دا میګي دا چې نو مزدار او دی بچ روانو اتات کیلومتر اکی مې لګه دا اباده وی لګه او یو بل تبخکار دې پوښتنه زې به باجی کولا چې سړې روانو هغه تبخکار دې د توکر خکار دې یاري دې بنا لکه تاسو څه وری کنه سړې روان شي او ځان ته وو ولتم ضرورت نه او خوراک ورته چې زی جوړ دا کړه کې اوسکا کته کې شه پیادل بچی زی او کار دي کارخانو کې اوسکا دا دې کې اگر اسکی به کارخانه مشکل شه ټوپه دا ټوپه بده زی شو لګیل دا جی وی په خوا به خلکو وی چې دا سه وخر روان دي چې د زبکی تنابونه بدلند شي تنابونه به دلند شل کنه اپا سه نه کها لګیل کې اپا سه نه کها بس اپا سه نه کها دا تاریخ ته تاریخ انتہائی اشد ضرورت ته په تفسیر د قران کریم کې هغه قبر نام بابا ته دیږي دا وای اوس لري ته پته لږه وای باغی بالکل واقعي ضرورت ته تا دا چرته یادی پایا تونه بده خپويږي وګوري به هو تعال به خزان بستر کې لقد کان لسبعین یقینا نشتری ته سبا والو د پارا پی مسکنیم آیا پی مسکنیم مساکنیونه وی نو مداري کوئی موز یو سکناوم مسکن مصدری می وی دی فزید او سیدلو دی کی او هو بلدهم او ارضهم التي كانوا مقيمين فيها باليمن یو قراءت د جمع مشتری پی مساکنیم آیا د هاریو مسکن آیا علامه دالته علی قدرت الله و احسانه او وجوب شکره پیشت پا دیبانی لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیا علامت دالت علی قدرت اللہ و احسانی و وجوب شکره اول مانا لما اعرضوا عن شکر اللہ صلبهم اللہ النعم لیعتبروا و یتعزوا فلا یعودوا الى ما کانوا من الكفر و غمت النعم نسفی وی اللہ تعالی چکل دید اللہ دے شکر رچد اعراضو کرو اللہ تی نعمتون واغستن چې دی عبرت واخلي او بیا داسې کار چې دغه نه کوي دا الله د نعمتونو سپکاوي ونه کی لقد کان لسوین فی مسکریا ای مسکر آیا آیتون مبدل من ہو جنتان دا تیغین بدل لے یا خبر دا متضا محضوبین چی ہما جنتان اگا نخصاوا دو باغونا خی طرف اوگست طرف تا ویلی امونگ خوری رزق در افستاسو نا او نعمت تی نعمت پر شکریہ نوشکرو لا لگا سنگا جمگا روڑای اخرو الحمدللہ اللہ اطعمنا و سقانا و جعلنا مسلمین دا منٹا کی بگنشتے خجی و جعلنا مسلمین صحیح روایت تی نشتے چکم ماخذ دے بلدتن طیبتن مانا حاضی بلدتن طیبہ دا دے کلمہ زیدار طیبہ بس نا پکی چیدے لڑا مانا نا ما زہریلے شو نا پکی نشتے دے بلدتن طیبہ پیشتے پدی بانے اللہ اللہ اللہ اللہ دا روگی موگی ماران و مچان دا عشب کی نو بلدتن طیبہ او که گناه در نوشید و رب غفور رب خون که ده و رب غفور نو فا آرزو دیما خوالا و فارسن لاری بسیر لاری نو را پری خودمونگ بدهی بانه سیلاب ده بند تر دیشیوی سمانه مکلا بس دانه لگه سیلاب ده بند تر دیشیوی و بدل نام به جنتهم او بدل کمون دیلالا فا آغا زید آغا دو باغون ردی بانه جنته نور دو باغون زوات او کلین خمتین خوراکونو والا دی مزی و اصلین او غز اصل الغز دا غز نت اونه دا پایدی دا نیبوٹی دا پایدی دینا او دا شبیسی دیده که دی انتظار کاس رکتا غز دی مخابخ اکسا دا ملگیری غز نپیجنی یو غز دی اغا کوری غز دی سنگ دا بوڑ نه دا بوڑو دی بوڑ صدا دا که ناشناو نه دا نرائی نرائی دا که سنگ چی دا پا دی دی رو که اغا اونه و نی کنه دا غز کن دا با دا غو گوری کنه و تو دریگا او تیر ترخ دا تجربه نکو مخما دا شکو سر کی راو میں سخلا کی موجود کتر میں غرزاو سخا شئے دے تاسو لیدل غز دے تاسو لیدل لگا نا تاسو میں خودر دے ما سر رو چسوک زی دے زخیم آگا بدا دے کی دا انتظار گانا دے مندی کری نشو زی آئی جی آو سر روی پچھان مانی آو جی باجور کی دیر زیادی باجور کی دیر اچھا بھائی دا دل تنز دی دا بس کلا زی کن انتظار گا سر کتا غارتا په دې خیل باندې د بورډ سره جوخت هغه ته لګېدلې ده اچھا وای بل د دایوتون دا الله پاک دې لې مې ربانه ذات ته جدل ته دې درس کوي نو دا بیا خې خلکو ته دا بو تخیل ته الله بیا یو دا نور چې دنيشته یقین وکړه دل بل موږ نور چې دنيشته ان دا هو چې درس کوم بل ما لري دلی دا او زی وا ما او لرشه نو بس یو نه دا اچھا وای نو فارضوا فارسل الله عليه سيل العالم وبدل لهم جنتين جنتين ذوات اوكل خمت واصل وشيء اوصلون من صدرين دو کرکندو نه جاړو نه قليل ډيري لګي ذلك جزيناهم داچ دمغه ډيره بدل ورک الله بما كفروا بسود كفر قول دي باندې والو جازي الا الكفور او مونږ استثاري عذاب نه راولو مگر په ډير منکر باندې چا کافري استثاري عذاب کنا استثاري داچ دی ویخ نه کنا اي تو زد بالکل سب جی بے خلو باسی نجازی جازا یجازی مجازاتن من پورا بدلن اور سزا نور کو مگر غٹ نا شکرتا دا زکا چلے کہ لگ گنانگار مومن تی دن اغلق پورا سزا نی کنا اخو کلا پا دغم اپشی ہو اللہ پا پذر بانے کلا پا توبیم اپشی خوچ غٹ نا شکر غٹ منکری اغلق استیزادی عذاب ورکوم سو مرگان میں اگلالی دوخا استثاری عذاب نور کوم مگر لوی منکر تا یو او پورا سزا نور کوم پورا سزا چې معمولی گناہ ماف نشي الا الکفور مگر غټ کافر تا زکه مومن د پاره پورا سزا نه کنا هغه د پاره خو یا معافی وشي په توبه سره یا په نیکو اعمال سره یا الله په فضل سره خو پورا سزا چې ملایوی ګنده کافر ته ملایوی استثاری عذاب معنی وکړل یو دا کافر ته او بل پورا سزا دا کافر نه مومن له استثاری عذاب نه او مومن له پورا سزا نه ها د دې باندې پیښ وي استثالی چې دې ویخ نه وباسي کنه بیخ کني کوم کې استثالی عذاب نور کوم مگر غټ منکر تا کافر ته استثالی عذاب ور کوم او پورا سزا چې اس یو جز د ګنا و تماف نشي دا نور کوم الا الکفور مگر وی منکر تا کافر تا ارچ مومن دی اغه له پورا سزا نو اغه تکلم معافی کې دی شي کنه بھائی وال نجازی پورا سزا نور کوم یو استثالی دی چې بیخ نه تباہ کی کنه او پورا سزا نور کوم مگر غټ منکر ته ډیر منکر ته کافر ته کافر ته پولیس زار ده هر ګناه هغه ته ګناه معافي نشته لري او مؤمن ته چې ده کنه هغه پولیس زار نه ده هغه ته ګناه معافي کې دی شي یاد الله په فضل باندې یاد په توبې ستلو باندې نیکو اعمالو باندې وجعلنا بينهم وبين القرى التي امنغا پیدا کړو مونږه جوړ کړو مونږ په مزه دي کې په مزه دکلو آی کې بارک نه پیچم په کې برکتونه چول قرن ظاهره تن کری ظاهر ښکارا او مونږ اندازه کړو پای کې تاګو وتویل مونږ سي پدې کې لایالې د شپو او ایام او درزي امين په من باندې فقالو دی ربنا اذن غربا فخلي باندې وي اي ادارې په عمل سره وي فخلي اللهم ان كان هذا والحق من عندك فامطر علينا حجاره او دارنګ چې دن لنصبر على طعام واحد اي چې څنګه ویلو کنه فقالوا ذي ربنا اذا مغر بعد بين اسفارنا لريواله پیدا کی زم په سفرونو کی او ظلمو ام په سمو دي زیاته او په خپل ځانونو باندې فجعلنا احاديث او زم دا تاریخ د زمانه دا تاریخ تینو ته کړه او مزقناهم كل مزق او زره زره کړه مونږ دی له پورا پورا زره کور سره ان فی ذلک لآیات یقین بده کی خامخ درځي لكل صبر شکر د پاره د اړ یو صبر کړو کوونکی شکر کوونکی والا قد صدق علی ابلیس ظنوا یقینا رشتنه کو پدی باندې ابلیس ظن نو خپل ګمانو اشکال دا ګمانو سم یقین دا لا ام لا غره نو لري لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتين من بين ايديهم دا څنګه ځوانو اخو دې یقینو اے جواب وکنه الله ته په ځن سره تعبیر ذکر کړی دی چې دا دې په اعتبار د خپل عزم او د ارادي سره وای نور آینده کې چې ګمکاری نه یقین خبر نه جواب نشو دقت ستدی ګور دا څنګه چې ته ماموري دا وره پیګې زمو او زما ته خل ګوره کنه درې وخت کې څنګه می وی هغه وی لا ام لا ان لا دا لا اقعدن لا اتینا او دا او دا سورۃ الاعراف 16 17 نساء لعذلنهم ولؤمننهم هغه لامی تاکید راوړي نو تاکید راوړي سورۃ النساء 118 119 سورۃ الحجر 39 سورۃ بنی اسرائیل 62 تاکیدی لا احتنکن ذریتهم ذریته الا قد اغه تاکیدات وای الله تعالی دی تعبیر پسره کی بزن سره نو جواب دار کنه اغه چې د الله می تاکید نو نی تاکید دا تاکیدات کئ دا په اعتبار د پوخ عزم او د ارادي دا سره نو آینده کې چې کمکاری نو اغا یقین نه زکت الله تعالی په زن سره تعبیر کړ دی بھائی ورنلی پی ها ورنلی پی هو گیا ماشاءالله ولقد صدق علی ابلیس ظنه پیدی بانی ابلیس پر زن پورا کو صادق کو مشرکان اکڑا کنا ویکینم بوتن آگا چلی وسرو کو اللہ فریق من المؤمنین مگر یو ڈلی بانی خپل دغ صادق نکو زن صادق نکو چیغ مؤمنان دیو من المؤمنین دار دی فریقن بیان دیکھا نا خپل ځنی په دی باندې صادق کو مگر په یو ډلې صادق نه کو چې غډل اسوګ دا غډل اسوګ دا موحدین دي کنه مؤمنان دي لا قدن لهم صراطك المستقيم ولا تجد اكثرهم شاکرین مؤمنان وبانه هغه صادق ددا غزنو نشد په خپل ځن صادق نه کو کومې لګو دا هاجي الا فريقا دا من المؤمن بیان لري فريقا دي زمو معنا ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه شرک او کفر خبره مکه واخا صرف د شرک هغه ماته کې شرک او کفر ګناونو کې احتکول ګناونو بیا عام دي مشرکان کافرانی هغه باندې ظن صادق کړ دي په شرک او کفر کې احتکړ دي نور مؤمنان چې دي هغه په ګناونو کې احتکړ دي الا فریقا سیوا دی وی ډلې د مؤمنانو چې هغه انبیاء علیهم السلام دي هغه نه په ګناونو کې احتکړ دي نه په شرک او کفر کې احتکړ دي دا دلیل دی د عصمت د انبیاء علیه الصلوۃ والسلام او که انبیاء علیه الصلوۃ والسلام معصوم نشي بیا به درجه د امت د عام مؤمنانو د انبیاء نو چته شي ته په دې پی نه شو پی نه شګنه هاجي او کنه او ویری نه دی هغه الا عبادك منهم الا عبادك منهم نو ولقد صدق عليهم يقينا رشتنه کپ دی خلق باندې ابلیس خپل ویل خپل گفت خپل گمان چې زبدی گمراه کوم الا فريقا گمراه کوم زبدی خطا کوم نو سو کې کفر شرک اخته کړی دي کافر مشرکان سو کې عام گناونو کې د مؤمنانو هغه اخته کړی دي الا فريقا مگر یو ډله د مؤمنانو چې هغه انبیاء علیهم السلام دي اغا نه په کفر کې هڅه کړې دي اني په شرک کې هڅه کړې دي نه په نور غنور کې هڅه کړې دي دا دلیل د عصمت د انبیاء علیه الصلاۃ والتسلیمات. اب هو گیا که نه گیا اب هو گیا کنه او کته د الا فریقا من المؤمنین مؤمنان والی کنه متوجیشه کنه متوجیشه اوس ته خبر خبره ثابتو ما چې مؤمنان چې کافران مشرکان خو په غنور کې هڅه کړې دي په کفر کې هڅه کړې دي مگر یو ډله د مؤمنانو نه چې مؤمنانو کې اورد دغه غنور نه بچی وی دي نو خام مؤمنانو کې وړل بچی دا او انبیا نه دي بچی وی دا خو بیا غو مؤمنانو چې د انبیا ونه هغه مؤمنان بیا چې چل ځانه چې هغه مؤمنان د ګناون نه بچی دي او انبیا نه دي بچی وی نه نه انبیا مراد دي ردی نه چې انبیا معصوم دي څوک معصوم دي دقت پکشته خو ان شاء الله لګیدل به ډېر خلې او بالکل لگی دو ما کان له علی بن سلطان دادا په دوه حمدا او دا شیطان چې دی په گمراهی کې اخته کو پر شرک ولی د سلطنت نه نه نه ما کان له علی بن سلطان دادا په دی باندې خپل سلطنت نشته الله تعالی تر په بس دا مسلط والے دی سموي مسلط والے یو دوی معنی دی چې گمراه کړ په دلیل باندې نه دلیل وسره نو به دلیل په سره وان شول سو معنی غالي وکړه دی یار تاسو واجب خلګ یار زه ما تنګوي وکنه و ما کان له علی من سلطان دا شیطان چې په خپل ظن صادق کو ولې د سلطنتو ستاقتو طاقت یې نو دا الله را ترپنه مسلط والے و یو معنا دیم دا د سره دلیلو چې په دلیل باندې چې دا خلک ګمراه کړو وي دلیل وسره نو دلیل نو به دلیل نو خو الا لنعلم من یؤمن بالاخره ممن هو منها فی شک الا لنميز متوجه دلیل خو سره نو الله په دماغ کې معلوم دی متوجه شه او چې سړی ګناونه کوي انیک اعمال نه کوي نو معلومیږي دا چې د اخرت نه چې نه او د اخرت باندې پورې ایمان نشته ګرځي په اخرت باندې پورې ایمان وي د خبرې باندې منلې او د بچ دې د اخرت ته تیاری کو یرس دې سره اسلام کوما الا لنعلم الا لنميز من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ رب دې په هر څه باندې حفاظت کوونکی دی س اعمال چې سو کوي الله تعالی ته هغه معلوم دي ربك على كل شيء حفيظ على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ذي زنا دا اوس بل باب دی دریم باب تر 34 نمبر آیات پوری او پدې کې سلورمه شبهه ده د ملائکه په اړه کې ملائکه په اړه کې چې کومه شبهه دی کوي داغه جواب دی او بھائی د شرک چې کوم طریقې دي کنه اثرور شبهات هغه دفع کوي مالکانو نه دي عیسیم نشتی مشیرم ندی او سپارشیم ندی او طرق دا تبلیغ دی طرق دا تبلیغ دری 24-25-26 کی 24-25-26 کی او اس بات دا رسالت تی لکا سنگ چی دغم مشران و مشرکان و دا شرک دعوت ورکو او دا توحید نا منکیرو دا رسالت نا هم منکیرو تاکو مزرہ بطفیم خواه دا رسالت نا مسو منکیرو بیا تخویف اخروی دی اغه چاته چې د الهو باطلو پس رواني او داغي یو بل سره براءت بایکاټ دی یو بل نه بایکاټ داغي بیان دی ما تا وګوره خلاصه څنګه شو خلاصه تاسو شو لا متوجه شه د ملائکو حال ذکر کئ حال د پاره د دې چې داغي نوم د فد وهم شي ناشنا ناشنا کارونه کئ اصل چې ته هغه سفارشیان دي د الله په دربار کې په زور باندې او اغه شبهات باطلا سرور طریقو سره داغي د پاکي طرق د تبلیغوم دي طرق د سم دی لگا تبلیغم دی او دارنگ چې زجر دی اس بعد رسالت ته زجر دی منکرین ہوتا او تخویف اخروی دی اغه چاته چې الہ او باطلو په سر روان دی او د الہ او باطلو دی یوبل نبی کاټ دی یوبل نبرات تاسو وګورئ ټول خلاصه ما ویلا اوس آیتو مضمون ته وګورئ دا آیت ما په تاسو پر ربط کې په داوا کې لګولې نو می لګولې کولې دو ورته وایا را مدد کیا کسان زام تم استاسو پی عقیدر من دون اللہ دا اللہ تعالیٰ نے علاوہ یورد لا یملکون مثقال ذرہ مالکان نزی پی مقدار دیو زاری پاسمانونو کینے پس مکہ کی پی سماواتی والا فی الارد ویولی زکر حاجتون دا اسمان بکینے باہر نہیں دیکھا رہا دا عباد و حاجتون دا اسمان بکینے باہر دی یا پا بر حاجتی یا په ځمکه کې حاجت دي ځکه الله یملکونه وي چې تا مالکان نه دي نه پاسمانونو کې نه پزمکو کې مالک الله عزیز من زمانه حاجت نه غواړي حاجت رزق پر کوم یا په سماوات او ارض کوي د مینو توګه دا چې معبودان د مشرکانو سره پاسمانونو کې ملائک او سره پزمکو کې ځکه وي دي نه پزمکو کې مالکان نه پاسمانونو کې مالکان معبودان سره ګرځوي ارمان چې ته سوچو کې دا بابا سوي قَالَ ذُو الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ انو ولا پدې اسمانو مګه کې صبره هشته دي خداري او نشته دي لرا دي الله لرد دينا من زير سوق معاون ولا تنفع شفاعت عنده او سفارش فائدې نشور کوله ته الله تعالی په دربار کې الا لمن اذن الله مگر هغه چاله به سفارش فائدې ورکړي چې الله تعالی او تاسو کې اذن وکړي حضور سفارشی ام نشتے دے حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق حتی چا پورے متعلق دے بیان دا حال دا ملائکو دے سمی ہوئی بیان دا حال دا چا دے دا ملائکو دے دو تری قصر لگوا دو تری قصر الله تعالی چې حکمو کې سم ملائکو ته متوجه شه او هغه ملائک هغه حکم راوړي کته نور ملائکو ته وایي نو الله چې دا حکم برنو ملائکو ته وکړي دومره داغي روب د هیبت ته چخته چې کوم ملائک تي کنه چې دا ملائک ول راړي اخ کتنی ملائک به هوش شي چې په هوش کې راشي وي سو ابرنو ملائکو ته وایي هغه وته وي پریشان کیږي مو الله تعالی دا حق ویل دا حکم کړی دا کار پر کو باران کول غوړی دا کول غوړی دا کول غوړی ته الله د حکم دومره روب دی چې هغه برنی ملائک الله تعالی محفوظ او ساتي او اکتنی ملائک چې دا حکم کوم کته غي هغه کار تعمیل کوي پای کار کار څه کوي هل مدبرات امر کار کته قانون تدبیر ملائک ته الله تعالی ورکړي کوي يحفظون من امر الله نو دومره روب دی الله تعالی دومره hebat دی الله تعالی د حکم چې اخته ملائک به هوش شي نو برنو ملائک نو تاسو کیږي چې حکم راوړي چې کله هوش کی راشي هغه وته پریشان کیږي مو حق الله تعالی ویلي دی نو کله چې د ملائک دا حال دی چې د الله د حکم په وخت حکم کولو په وخت کې هغه به هوش کیږي په روب راځي اب څنګه په زور د الله په دربار کې خلاص ولو کی ما چې تاسو مه حال د ملائک ذکر کوي دا غي نه چې د پریش باد کاریه کنه دوی مطلب په قیامت کې چ الله تعالی ولی ملائک سفارش کی کنا بیل الله پیدا مر الا من ارتضى کم صورت قاریان صاحبان متوجی سورتی انبیاء بل عباد مکرمون ملائک عباد مکرمون دی 26 لا یسبقونه بالقول وهم بأمر یعملون دا اللہ نا پا خبر نڑوان دی کی دا اللہ پا حکم عمل کئی یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا ملائک سفارش نشی کولے مگر آغا چاہ دا پارا چی اللہ تعالیٰ ترزا بی وهم من خشیتی مشفقون اغید اللہ دا یرد وجن وار خطا کی دن کی دی وار خطا کی دن کی دی فاللہ تعالیٰ مان زور اور ندی معلوم دیکھو شتے پالسم ايش پګشتم وشتم اتشتم اسی پکا تزا نو حتا ملائک به هوشي چې غبره ملائک راشي دیتد شفاعت اذنی حکم د الله تر طرف نه راړي نو دا ملائک به هوش شي حتا اضافو ځان کو به هوشي چې کار دا به هوشي دا غبره هر د اذن لری شي قالو نو دا به هوش ملائک دا نور ملائک ته ما ذا قال ربكم دا رب سووي چې موږ دا غي د وجه به هوش شو قالو الحق هغه وی حق ویلې دي چې تاسو پلان کو له پارس پار شو کوي اوس لګي دی کنه په قیامت کې پدی ملائک باندې به هوشي راغلې دا چې به هوشي پر اعلی نو هغه مالکانو اختیار من نه دي سو طریقو سره مو لگاو دو طریقو سره ملګرو کنه پیش وی او بکر انترال خبره کنه حتی اذا فزن قل قالوا ماذا قال ربكم قال الحق هو العلي الكبير ذا الله تعالى وجدت يقول قل من يرزقكم من السماوات والارض دليل عقلي الزامي دي او طریقه دعوتم دا اوایا سوک دي تاسو رزق درکې دي براو او د حق زمکینه قول الله چې رزق الله درکینو الہم الله تعالی دی و ان او یاکم لا علی هدن او فی ضلال مبین اصل کې داسې دی ان لا علی هدن یاکم فی ضلال مبین او دعوت کې بدا کار کوي چې شروع بدزان نه کوي او خبره بدا سي مبهمه غونه کوي کنا لکه خلک ملګری راشي ای په ما وتا کې یو رښتینه ده پته بولګي یو به دروژن یو رښتینه حضور رښتینه ته دروژن یو مطلب دی کنه نو موږ په هدایت تاسو ګمراه کنه خود ته چې دعوت ته کنه او ته زګ په هدایت تاسو ګمراه دل د جګړه ایو پته بولګي ان او یکم لاله او نفیز علی مبین طریقه دعوت ته ها قران نه طریقه دعوت یاد کړل کنه منګاو تاسو لاله هدن یا په کار ګمراه کی قل لا تسالون ما اجرمنا او آیا تپوس پور کړی شي تاسو نه دا نه چې موږ کوم جرمونه کوو الان سلو او زمونه تپوس نه کیه ما تعملون دا چې کوم تاسو کوي وای اجمع بیننا ربنا ثم يفتحون بيننا بالحق هو الفتاح العليم قل ارو اسان دیکھا وایا او خای ما تاسو الحق تم به شرکا چې تاسو یو ځای کړی دی الله تعالی سره شریکان کلا اس کلم دا شریکان ندی بلکی دا الله تعالی جره زور او حکمت ور دی او ما ارسلنا کا اثبات رسالت ندی کلم تعالی الا کافته للناس الا رسالتا کافته للناس مگر پلی گلو پورو سرٹولو خلقو تا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ لکم جمیعا نو کافتن مفوری مطلق شد پارد رسال ارسلنا وما ارسلنا کا اللہ رسالتن کافتن ٹھیک دا بھائی وائے کا نا او داسیم دے وما ارسلنا کا اللہ لنناس کافتن مگر ٹولو خلقو لوم لے گلے وائے کا نا تولو خلق لا ادا سیم دی اس توجیم دا وما ارسلناکا ندلی گلم تالرا الا لناس کافا مگر خلق لرا منکون کے دا شرک و دا کفرنا کفا یا کف کفا بندی دل کنا من البر انت کفا لسانکا دام نیکی دے چھتا خبلا جب بندگی دے نارواؤنا جی آو ماشاءاللہ او کفو ایدیاکم کفو ایدیاکم خیجی کندر آجی او دارنگی دا سنگا را دی دا سورت فتح کی بنا جی کنا سورت فتح کی راوالو کی رشابہ او دارنگی یکفو ایدیاهم لغم دی او سورة فتح کیم رازی او ماشاءاللہ سورة دا کیم رازی آرا ماشاءاللہ سورة دا خو دا سویم دی سورة فتح 24 خود دا کرے یا ایوہ الذین آمنو 10-11 نمبر آیت اذکروا نعمت اللہ علیکم سورة مائدہ اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم فكف بدلته وګورا الا كافتا للناس مگر بند ان کے دخل کو او کافتن کی ذاتی ر تانیس ندا تی د مبالغی دا نو ارسلنا کا کی دے کنا حال لے سنا حال چلا لے نو ارسلنا کا لے گل لم تعالی رب دا سیال کی جتر تولو خلق لب تکافی تولو خلق لب بند ان کے ناروانا اٹوری ترجمه کولے شیخا بشیر و نذیر زیر ورکون کی اور کون کی ولیکن اکثر ناس لا یعلمون اس بات دا قیامت او ولی شرک نقصان دی دا قیامت پر ازبانی متو کی دکنا او انکار رسالت نہ نقصان دی دا قیامت پر ازبانی نو یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین قل وعدا لکم میعاد یوم استاد پارا وعدا ذرذ جرست بنش دا نے اسات انا بمکی شیں وقال الذين كفروا صدقت القران الكريم دی وای کافرن لن نؤمن بهذا القران کبرګم په باندې کې اوسه شو وې دې څه وي دا پنځه پیره قران نومو قران مونږه دا پنځه پیره قران نومو هغه دا په خوانو مېد لن نؤمن بهذا القران قران مونږه دا تاسو چې کوی دا نه مرو پس ولې خپل ته تاسو ختمو کوي و شفاده وي ختمي کی سره دې ته وای دا څه نه وای وای دا څه کولی ختمي کی سوای ما دا سي مزه چې سوای وټ تفصیل مو سره دې وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران جی وقال الذين كفروا لنؤمن بهذا القران ولا بالذي بين متوجهش هر کله چې يهود ندي تپوسو کو پاغي کوم د قیا توحید مسله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت مسله وا د دې کتاب رښتینواله وي مخکینی کتابونه نه منو پلار لیکو بس روان یو بلا به نه دی ورګښ وی دا قران نه منو تورات انجیل زبور الک خدا سمنل او چغی وته وي زمون کتابونو کوم د دې رښتینواله شته دی وې دا مو سره نه منو وقال الذين كفروا لن نؤمن بها چا سوک منی پلان نکمنو ګور د پسرسو پلان نکمنو ا د خپل د دې مشران ومنو شرکی تقلید وکاو په خبره ات به ګورې ربت نو وي غته په نه شو وقال الذين كفروا په سم په نه شو د خدای بنده مکه توحید روان دي شبهات د فشول او د رسالت بیان وشو دا په قیامت کې د هر څه پکار راځي شرک بکوا او د قران کریم نه دار سه معلومیږي نو قران کریم رښتینواله دی موږ دا قران نمو دي کې توحید مسله دا نو تیرو کتابونو غو تاسو مانی وی غم نمنو زکاغي تپوسو کو يهودنا وی بالکل دا قران حق دی دا پیغمبر حق دی توحید مسله حق دی وی دغم نمنو ته چا مانی وی د پلان نکمنو د خپل مشرانو منو شرکی تقلید کو وی د دې حالو مګوري دی بل سبب برات کوي وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون ربت مې وی خپل دین ترالي ماشاءالله الله وی کچرته وی کل چې د مشرکان موقوفون عند ربهم ادرول شي د خپل رب څخه وقفوهم انه مسؤول يرجو بعض من اواز القول وپس کیه زنر د اذن تا جواب یقول تفصيل دو پس کولو یقول الذين استضيفوا واي باګه څنګه کمزوري کړی شي او استضيفوا مجولي سره ذکر کړل کنا علم ولا نور کو کنه دغه ساتل جاهل ساتل یقینو ک په خو بدی مليانو وی وی دی امیر د سخایم دې جاهل ساده چې پیدا یې تستاسو دې چې د پیه کوي تاسو شي درکې باغ دې پخپل وای تعالی په اوسو پیدا کې مخه یې دې تاسو شي او استضعفو دې کې دې مجهولی سیږي دې ته اشاره ده چې کمزوري یی کمزوري ګرځولیو سی وته خودل نو نی وته توحید خود نو نی وته رد شرک خود نو نی وته مسائل خود لو چې دې ارس کې مونته محتاجی نکاح تړلو کې مونته محتاج بانک کول مونته محتاج غسل کې مونته محتاج ارس راکپېسي چې مونته خپل شی وو او استضعفو د موجودی سری د خبرې پېښوي پېښو کنه هغه کسان ته ځانې غټ غړل لو غټ نو خو ځانې غټ غړل لو لولا انتم لکن مؤمنین وای با کسان چې کمزوري کړی شي وو ناپوا پاتې کړی شي جاهران پاتې کړی شي یقین غزمون دی کې لیکي دی کې لیکي یو ماشوم مړو عامولا سمړ دی کنه نو وی ماشوم مړ دی جنازه وی چې چا ولا بانګ ویل دی ولا جنازه کوي ما بانګ نه ویل ما پیسې نه لګړي ماشوم له بانګ نو ویلې بل چا بانګ ویل او سوال جواب وسو کو وی 500 روپے مراړې بانګ چا ویل دی ماشوم لا چا بانګ ویل دی او وی دی امیان ته سخای مو د پنځپیر شو غان سره سرجدي دشمنی د پنځپیرانو سره وی دی رات ارسو مليار کړو یقینو کنه مونږ ته د نکاح ضرورت نه جنازي ضرورت دی بس جنازه په خپل کړي نکاح په خپل تړلې بانګم پخپلې ویلي نو د خدای بندګانو وایغیم کمزوري ساتي او موږ هم تکړه کو خو بیا موږ یې لار څور کې موږ لښې نه بیا دا وی منی دا پښتانه نه د قابل لرګي دي چې خو کې باسي خو سم کوټلې مونډلې سکونه پکې ورکه او پیسې تیم خړې لري اخلي پني کوونه تیم خاخره خډېر دې ټیک ټاکي یقین وکا کم دکانداران چې شی ګران ورکي او بل شی اک شی ارزان ورکي وې دي کې بس چلی اگران لذي تجربه وکي و دي بازار کې اگران وال نشي اخ دي اک سیس د ارزان ورکي وې دي کې بس چلی شیخ ګران ورکي بس دي کې وې دي کې داس ته ایک نمبر شی راړي مزاج دې خلکو داسې دي يقول الذين استضيفوا الذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين وقال الذين استكبروا واي باغ سانچ زانه غټګنو للذين استضيفوا اغه سانچ کمزور کړی شو نحن صددناكم عن الهدى دا وای مونږ من کړو قران سنت بعد یې جاګم بخپل بیمانه وای مونږ غذنو ویری مونږ بخپل ځال لسکو تاسو بخپل هغه سګی مونږ باندې خپل شی مراله وای وقال الذين استضيفوا او بو اغه سانچ کمزور کړی شو اغه سانچ زانه غټګنو نه نه شپیو د شپې ورځې برات لی تاسو موږ ته حکم کو ان نکفر بالله چې دا پنځ بری دي دادا دي ورجل لو اندازه یقین وکا دا مخالفین د وړو پسې چې کتا سره مدرسې تراشي کور ته پسې غي زی مور ته ولبینت کوي سوال کوي رونو ته ولګي کې تجربه وکا ته طالبان راو باسا او ته وګور دا غي د مور او پلار ته پوسو کوي هر پلان کې مليسب راغلو چې دې سره پرې نه دی دې عقيدي خراب دي دې خراب دي سار راضي ما خام راضي وي سپېمون راوستو به موږ چې تاسو سره ډوډۍ ګونه دې سره به ولګو چې سو کوسو تنکړ یو امام هم دی بل مکر له یو ناری استقروننا نو په خپل کتري دي کنه ان نکفر بالله ونجعل له اندادا واسر ندامتا او خکارب کې دې خپېمانتیا ازدادونه دي او واسرنا دامت پزلکی بخ پیمانه شی لما ار اول عذابا پتب کی پیمانتی آکل چوینی عذاب واجعلن الاغلالا او کڑی دی منگ زرون او بگر زمونگ زن زرون پس سٹرون دا کافرانو کی اغلال جمع دا غل دا اغا پتای تاوی چی اغا سخائی ویختی پکی سپگی پکی شوی دا کنائی دا انتہائی زلطنا لغت و ربید اللہ بائی سنگا میں وی اغلال جمع دا غل دا اغا دا سرمنی پتای تاوی چی سخائی او یخته یخته سره یو سپگی بگی شوی لغت داوی و جعلن الاغلالا او بگر زومنگا زنزیرونا پسٹون دا کافرانو کی زکر در سپی توب کار کڑیو کنا حالی اجزاؤنا دیل بس زانو اور کوری کی اللہ ما کانو یا عملون و ما ارسلنا فی قرطی من ندیر ندیر اگر مم پیوکری کی او یار اور کون کی اللہ قال مترفو دا پخوانا دا خبر آوان دا مگر ویری دا تمال دارانو انا بی ما ارسل تمی کافرون الله که معلومه دا شو چې د مالداران د پخوانه دغه چل کی اکثر مستجیبین لله تعالی کارو شبان اکثر غریبانو من الله زوارانو من الله بډاګان زاړه نه لو پیدا نه تسای قسم شلو خوري راخدا کنه او کنی نه وای خدای بوزای جهنم غرت لګی بډاګان نه بډاګان سلک سنی کی کم سم نه شوی خدای به امام مخرواړو کنه په خاندل به چاته ولی فصل به بوښه دی ته وبری دی او صالح تر دوه ورو کومه یاته کړه دی بابا علی حیدر نو ویل تا علی حیدر بابا نو ویسا کو علی حیدر بابا وی عجیب خبر د پخوانو اغا چټیانو طالبانو تیسه را غستی دا ویزه چه طالب ما بداش ناروا کولا چه خوار بمر شور پوری بمی خندا کولا او د مور پا مرک کس ولیخ رزی خوشحالی و زمان پا خیرات با تمام مسئله دا کولا سپی چه اونس ساتی پا کور کی روح تیره کوی سپی می سو ما د خپل چونی سو دا کولا اسی نه چنی را لوخ ریکار می تورشی خراب کنه او ارث بڑی رو مامین په حلوا کولا او داغه چې دې کنا وی شپه د جمعې مقرر و د اتن د پاره او په مبارک شپه می دغه ناروا کولا او د خکوري چونی به می پیغله جنې جوړ کړل خپل ما ور سره بخپل رنگ رنگ غنا کولا او د دم دخله می دم بکی تر رسیدل نشوا هر مقتدی به تماشا د خلی دما کولا او پردا می 100 روپے بخل جنازه کی توبه خپل کې یو روپے مطلب ما بجړا کولا یو امام یو ځل زړی راړي وې دې اوس د منبر کې لري یاد یو زله چې دن دا دغه راخلاصې دي دغه لا کنه دوبر راخلاصې چا ته دا ولي چې شي وسل لوبې بس کاتیا غستې دي نن جاس پر وته جاس پر وته سړی مالدار مون وسل لوبې سات ملا شي وي مې را بل ځان نه خلاصو وینن دي ګټه وکړه لا ګټه دي نه وکړه لا په زړو بدل بډاګانو بدل اړې رړه چای چې سم شو ډیر خلک نه وای والله ذل را پکته دا اکثر مالدارانو دې اور چولې انبیاء علی مسلم او رسول الله او دې بډاګان ورور چولې دي او دغه لیکري دي غلایب القران وی کان ادم شاب بن عالما ادم علی السلام ځوان او عالم او ابلیس شیخ جاهلا او دا ابلیس چې دې بډا او جاهل او شیخ الجاهل ابدا یکون عدو للشاب العالم او دا بډا جاهل همیشه د ځوان عالم دشمنی تفسیر دې سورۃ طه کې لیکري دي بډا جاهل اکثر د ځوان عالم دشمنی په هیڅ ګر په دې باندې طالبانو تاواله چې دښمنۍ د دته دښمنۍ بل کارستاني شهر وخت دسته او درسته او درسته درسته او راځي په ټوخي بکې الکه او تاجت کو کی کاو کنه طالب کې او بابا الله دی او بخ د شپې را تاسو ته یو راځي مړای نه یې مړای نه مونږ نسو یې مړای نه مونږ الله دی او بخ یاره ما ته د وخت راځي او ټوک ټوک ته جوړ کړ دي موږ خوب نه پاسي کنه موږ کتابونو کې نه وخت پر کتاب وګورو ته حقاري سو خونه چې ما کې بد بلیم بجی دي بجی زوم د خوب هم پته نه لګی دي قائد محترم سي بد داغه شاګردان یو شیخ سي موږ سره وډه دا سه براته وي طالبانو ته موږ دي وام شپې وهم وي سپلای مو ته ونی سره او تاسو ما را نیسئ چې باندې پریان ناغلي په دې پریان نازي وي بابا مې پوس پوس یو خور گزارو نه وو کنه وې سات می بابا درالم مادي بابا دغه ما پریان نغری دا مرګری وې تما والے نه خیر خیر دې مولوی صاحب طالبہ تنه پوی دې کار پتا پریانونو اخلګو بس بیا جمعات نه راته ازما غچونه بو جمعات تر هغه غریب راسته مې ټوک ټوک باندې کوي او نه بچی نه ته کړکی ډګه کړکی بم نه ټکای ټوک ټوک ته جو کړدی او کړکی ټاس ټوس ته تا ده غلی کنه بھائی ته خاجی هغه غلی بناست یار سجنتا لري بھائی جو سر عجیب وجود دي تا د دې کسې شروع کوم تش په دې باندې کتاب دی ګرکی سوایم قال مترفوا ویدی وتمال داران ان بما ورسدن به کافرون وقالوا وایدی نحن اکثر اموال و اولاد من ډیر مالون والیو ډیر اولاد والیو و ما نحن بمعذبین مطلب دار چې دلته زمون مال ډیر دی او زمون اولاد ډیر دی دا علامه زمون حقانیت ته زه حیات لګوم تاسو خان دی په خندا کې مبوزا من ډیر مال والیو ډیر اولاد والیو دلته زمون مزیدی هلته موږ له مزیدی نه چې غسیدو ما کو نه و ما نحن بمعذبین ورته وای نه دا دلیل د حقانیت نه دی ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر خو جمهور د خلکو نه لای عالمون جواب مې وسره کو خا دا دلیل د حقانیت نه دی هغه د رب تقسیم دی چاله ډیره چاله کمه ولیکن اکثر ناس لای عالمون و ما اموالکم ولا اولادکم جواب تفسیری دلی تاسو مالونه او نه تاسو اولاد بلتی هغه طریقه چې تاسو نږدې کې مونږ ته په درجه کې سمانا کافر مشرک ته داغه مال فائدہ نه ورګي نه انفاق او نه مالونه نه اولاد الا من امن و عمل صالحا مگر مومن متبع سنت اغل داغه مالوم فائدہ ورګي چې په سجده ولګي او داغه اولاد چې په دعاګانې کوي نو سبحان الله سبحان الله اذا مات الانسان انقطع ان امر الا من ثلاث صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدلو مطلب دا دے مشرک کافر لداغه مال داغه اولاد فائدہ نه ورکی موحد مومن لداغه مالوم فائدہ ورکی چې په صحیح طریقے سره لگاو او داغه اولادوم فائدہ ورکی چې تله دے او د اولاد ته دعاګاری کې دا موحد پس ورسی مشرک پس نه ورسی فاولائک لهم جزاء الضعف زیدی پر ڈبل بدلدا بما عملوا ولي خپل هم کړه د نیک عمل او ځان لرستوم پر خوده او هم فی الغرفات امنون دلته مال دولت لګولې دي ځان فکر کړه دي الله عزوجل ته بنګلی ورکوم کنه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه کنه هم فی الغرفات دلته خو دنیا کې چې مالدار شي د غل غدو یری التبا امنون التبا دایر نه سبحان الله بای سر کې جزراشم بیا خو بتا خو ته بیا منی کنه یار هم فی الغرفات امنو دلته خو دا دروازه بند کا تالو لگا و ټوپکوم دلته خو کې دي کا تاسو چمبر ته خو جز پتا لګی نه سوګراش او چې دی وشته به پولیس نه خلاصي والذین یسنو فی آیاتنا معاجزین التبا امنین پولیس یز دګر ودی نه د پښې کمپلیټ راړې شي والذین یسنو فی آیاتنا معاجزین اولایک فی الله مخزنو آ کسان چې کوشش کوي زوم پیاتون مخکې وضاحت کړ دی ساو فی آیاتنا معاجزین معاجزین دا کسر په عذاب کې حاضر کړی شي قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له وما انفقت من شيء اها تا په عمل کړو ګر خزي په عمل کوما او دا تشبر شي لري دي کړه تاسو چې صوم لګوي فهو يخلف دغ الله تعالی به دغه یو ذکر کوي فهو يخلف دغ الله تعالی سیوا کوي چې څه شي سیوا کوي سیوا کوي نو هغه لګوا دا الله تعالی سیوا کوي سو مطلب وي او دغه او دغه الله تعالی خروزي رسان خ د دغه الله تعالی خروزی رسان سموي خروزی رسان شاپور شه رحمت الله علی دیږي کې زبردست طریقې سره د خیراتونو قسمونه ویری دي یو ولیمه د واده خیرات الخرس د بچی پیدایش پرز باندې خیرات خرس د بچی د پیدایش پرز باندې چې بچی پیدا شي وکیره د کوټی د بنا خیرات چې کوټه جوړه کې خیراتي جوړایو کې وخیمه د مصیبت خیرات عقیقه په مرز د بچی خیرات یا په سوار لسما یا په یشتما بس دالک د پیدا کېدو نه مخکې رس باندې بس دایو مده لگا د جنې د پارا یو د کې د نر ټکی ویل له نر ټکی نر کې مو نسی لگا هیڅ ذکر مې دیوانه او یا چې د نسه دی دالک د پارا دعا یو مه حصہ د لوی ساروی البته قربانای والا شرط چې قربانی به کیږي لگا ورغمی ورغمی چه ده کالی یو خیرات تغییت اغدار وی ده سنت ده بچی خیرات پس ده شفانه ده شکری ده پاره چه بچی خشی کنه سنت کی آغی خشی ده شکری خیرات داشته شاپور شپ ده حاشری کلی پرازی ده سنت ده خیرات هم جایز ده برطانی بابا شته کنیشته خدا جایز نه لیخا برطانی بابا خطا شوه برطانی بابا لوی ولیو مالک دی اصول و سنت کے 150 صفحات بدعات و فنت کے شیخ القرآن رحم اللہ اللہ امام پیدا کرو. قال شیخ الامام محمد طائر وکذلک دعوت القطانی فبدعاتو کی دعوت دا سنتم دے حتی لا یختنوہو بغیرها بغیر دا دعوت نا چیزن بغیر دا دعوت نا معشوم نا سنتی او برطانی بابا کم زی خطا شوئے دے و اما ما ذکرون فقہاو فقہاو چکم ذکر کی من دعوت الختان فیحین تصح الصبی المختون دا پا اغ وقت دے جکل دا معشوم سنت چو او دے ٹک شو ویبرعو او دے خشر شکر للہ بیا ڈوڑے ہو کا. اصول سنت 150 صفحہ دا بیماری کې دې پاسا تاسو د قائد مختارو څخه خبرونه ده وی زی لوی سنت کړو ما تخبر سنت یاد دی نه یې راوسته او پدای کې ودرول په ډیوډای کې وی ما ته ویرا شوې ته ایبا وی زه خل ویو ما دا خبا مونږ تقریبا 100 روپیه نو کارو سنت دې اوسو او ته ترې ودره دلته ویته غالبا چې مور دې مونږ نو بدلې شکل دې وای ها خالي شپته لګا نه لوی ویما زرا لما ویما ته چپ لا سخونه کلاګو نی سلمہ او نئی ته وی کټ کاوتی شي ما وی سنت وکرم ما جوړ جړل تنه وکړ ته بوتلم مور لای ورکرم مبارک شي دا مشو سبال وی وی وته به سويره دا خو می سوي نه کنه الحمدلله مونږ هم دک سکړي دي تر اوسه دکري کوم دغه طریقه جاری شولا بیا چې کله خوشی کنه بیا وروړی وکا الت دعوت الختان فقهاو لیکنه دین او برطانی بابا خیال دار چې دعوت الختان د سنت پرز باندې وروړای سنت پرز وروړای نه سنت چې شو معشوم خوشو بیا شکرتن وروړای وکا. عثمان رضی الله تعالی عنہ بداش وروړل نه ته وروړل بنه ته د سنت پرز باندې وروړای دلته زما دی یادو په اجرو کې به سنت کې د معشوم خانک بیراوړو تیلې ټوپه ودا چولې وا هيسه پیراوندولي او چا به ستانه سی بغول کوي او ستانه سی بغل گئی او چرای بوست کنا الکا یهو ورا وګورا هغه دی توتی دی هغه دی داده چخرب پک او چغل نه چانه بغل وته نو غل بتی وته دی ورو ټول عمر بیا دی دوی تا په خانه غل کړو اوس خمس دار په پدی ودا چوری کې غل کې کار سکے بس چاته پتن لګیا کته ور دی خیشه زبردست شه بام خیر ته لایي سارو آسان دی. دا دعوتونو قسمونه دي ان نقیعه نقیعه د مسافر کور ته دراتلو خیرات چې مسافر راشي حج عمره نه چرایشي کنه ډوډۍ شته خان بخاری شریف کې حج عمره نه چرایشي کنه ډوډۍ کولی شي خیرات دي مقدبا د پاره د میمن د میمن او د میمن ملمد اول ورځ ډوډۍ دا اول ورځ او بیا دوه ورځې د خپل کور طعام بیا وروسته طعام ورله مستحب دي او کدي ورنه کنه غوږ نه خو پکار د میمن چې بیا زی تنګول دي نه کوي هیڅ څه کنه په دې باندې یو مل مو هغه نه تکانه نو خزي خاون مصنوعي جنگ جوړ کو خزي خاون رسول الله کی سره رسول الله کی وی وی دا جنگ جوړ کو وی مل مر ورا وی هو پیتاله دی الله زمون په دې خوراک کې نن د دې لپاره برکت واچي من کم یو په حق دی وی الله دی یو میاش تاسو دې خوراک کې مر نور برکت واچي هما ته پته نشي چې ته په حق غلا خاون دی په حق دی هغه وی کافر او شو دی یو میاش لا نور بیسار دی زنی سری بیا ډډه واری بیا ډډه مو وګا نه تر یو ورځ پورې چې کوم ده کنه لومبه راځي ابو ته مزدار مکلف د خپل اوس مناسب بیا دور د خپل کور وړي او بیا ول طعام مستحب دک ور کین نه دی ور کین. بخاری شریف کې داشته اصلونه تغییر پکې ده دویم جلد صفه 776 صفه 776 یو هدیه ده یو بل ته داله ورکول نه هم او یو صدقه ده غربا او ته خیرات ورکول چاته غربا او ته خیرات کول دا الله د پر مطلق یا مقید مطلق یا سو مطلق لک امر وړایو کی امر وړای او مقید دا که زما دا کارو شه زما دي طالبان لا وړای کوم البته د مقید حضور صفت نه کوي دا مطلب دی البته د مقید حضور صفت نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم وی چی تاسو نظر نه مکوي په دې سره د بخیل مال راستری کی چا مخلی کی بخیل چې الله که زما دا کار دیو کو دا کار کوم کنه کنه بیان کوم نو بخیل سره صدقه او توکل الله ما دا صدقه کړل مال دا کارو کا سبحان الله تا ته ما پکم ځکی ویلو ما انفقت من نفقه او نظرت من نظر کی نو سه لیست معنا وکړی و تاسو چې لګول کوي معین لګول او که بغیر د تعین نه اغه معنا تر اشکال ده بشو فما انفقت من نفقه او نظرت نظر خو منه ده کنه نبی اسلام دې منه کړی په انما یخرج بی من مال بخیل د بخیل مال دې سره ستري کیږي او کما قال نو ال شیخ المشایخ معنا کوي ما انفقت من نفقه تاسو چې لګول کوي لګول بغیر د تعین چې میاش کې بدس پیسې ورکوم یا تعین چې زبر دور ورکوم او نظرته مې نظر فإن الله يعلم سره خسته معنا کړ دی ها خديفه زما خو ډیره خوښه شوه زه خو به ګرځیدل ماشاء الله تعالی ماشاء الله تعالی الله تعالی یا مهربانی اے الله اے کریم رحیم ذات الله مونږ په قران پیا کا عملی هم کا وینکی هم کا اللہ دی پی پی اگا دا عالمان دا قرآن کریم کا مفسرین محدثین محققین مناظرین سبحان اللہ فقہا اللہ خستہ خستہ خذ والا ورکا زبردست دی سبحان اللہ چرچا غدی واتی خستہ کا والا اندلہ خستہ خستہ ورکا ماشاء اللہ سبحان اللہ گل پر اشان لم خستہ خذ ورکا ماشاء اللہ اللہ کا زرسیل سمنٹ والا ہوا سبحان اللہ بابا خوڑی ریخی خبری کئی ہاں نو اسی نچی بیا گورے گورے جماعت تر پر نمک کتا لے نو ما بل بیا کسا کری دیتا سبحان اللہ او یو رشوت تے خان رشوت ستا ہوئی رشوت دیتا ہوئی سبحان اللہ دیتا کہ شیخ سے بیا مسئلہ کری دا او چی سڑے دا گڑ مسئلہ نظر روکی کنے چیز بگڑ را را بیا حلال کی نو زان لبتی نخوری دا ہو ٹکتا او نبتی خولو بچولو ور گئی او په ذبح سره چې څومره په قیمت کې تاوان راغې نو دغه تاوان به ورګي داشته مسله کې وره تاسو لالهالو وړي به ځان به طالبان حلال کړو چې ژوندې نو د شلو زوري چې کوټ کې حلال کی کنه نه خو د قیمت کم شي کنه طالبان دي ځان لالهال کی او په څنګه بوزا یا غدل تر او راویل کې ځان لالهال کی او کتی ولا چې دغه حلال نو اروي کې نقصان راځي ژوندې سروې د دیر شو زوري چې حلال شي بیا د کسابې در په لږ ضروري لږ ضرو به نظر دې کړو لږ ضرو به سي ورګه وسي آشنا مسله ده ګوره خبر پېره شوې په حلال کړي شایي کی قیمت کمی کی نه نو ځان لدی نظر شې دینو ځان لدی هغه حلال کی خطبه نه حلاله چتي ولا لاله آشنا مسله کوي چې نظر دې کړو خپل لري ته خړل په بچو دې خړل داږي پیسې ورکه نظر د غریب حق دې بس دا بدل تراړي چې خوځې پدې کته کوي خپل لري ته خړل جوړ دا لانجه ده او یو رشوت ته رشوت د غیر مشروع کار د پاره زی اقتدار تصور کول دا حرام دی اغستون کې ورکون کې دلال درې وړل چې کوم پکې دلالي کوي دلالي او چاله چې ورکه سوګي جوړي البته د خپل حلال مال د بچکولو د پاره مال ورکول جایز دی اغستون کې ملعون دی زبردست لوکتي وي شاپور شیخ نفر ما جان کی خپل حلال مال دی او دا غیر بچکولو پاره تصور کوي اغه زموار دی هغه ملعون دی خو تعالی چې الله تعالی سزا نه درکوي وما انفقتم من شيء فهو يخرج تشريم يقرلا تحقيق شو وتحقيق لا تحقيق نه زما زړګي راو شو شو ادي تحقيق ته تحقيق ته هغه گمراهه ته بوزي هغه تحقيق زما ته تحقيق نه وي سكه يا رب سكه لك وما انفقتم من شيء فهو سو مطلب مې وي تاسو چې څه لګوي فهو يخلفون الله تعالى داغي عوض در کوي فهو يخلفه الله دل دغه شی پاتې کوي چې کوم شی ته لګای نو الله سیوا کوي هغه وړي سیوا کوي نو وړي خیرات کا پیسې سیوا کوي نو پیسې خیرات کا پیسې پتی باندې فدی بر الحمدلله ایمان دې پتی باندې ایمان دې پتی باندې الله تعالی پاک ډوره برکت چي جوه ما ته عمر لې شو دا ورکه نو ګل برکت چي عمری سره اوسې کنه راغړ غره راړي راغړي کنا دوی وسره چي الله پاکي برکت چي یقین وکا دا سي دي دا دي که سوای ما الله برکت چي ور کول وه الله دي بالکل الله پاکي برکت چي کدي ایمان ساتل غواړي روزانه پرشتي راځي دعا بخاری مسلم شریف حدیث تے ما من یوم یصبح العباد فیه الا وملکان ینزلان فیقول احدهما اتورا اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا روزان دو فرشتی رضی آواز کی اللہ جستا پا دن لگئی ستا دا لگولو پا زی لگئی نامال والا سیوا کا او بلوی چی نی لگئی تبائی کا واللہ حلاکی کول اللہ مرومی سے بھی زبردست نقشہ راغست دا تا تے ہوا ما نصر مرجان ہر کی کارد گرد دم بارشت ہی لیکن اندر مزرع باشد بھی پر خوری پی مثال سر پی اکی سڑے گا نا عادل مونی سے تو پی خب پیشی ہر کی کارد ہر کی کارد گردد ام بارشتی ہی اگرچی کرچے دے اگرچی کرچے دے دا توڑائیں خالی کئی پی پی کر پی جنی کر کروان دا غنم جندو لی توڑائیں خالی کی گی نا پا مندونو تخم رو لی ویشل منا تخم یوروشتو نہ ہر کے کارد گرد امبارشت ہی لیکن اندر مزرعہ باشد بھی خدا کروند دے اوکرا ندی سر سیوا کی گی دا غنم دے اغرزول یو دانا دے اغرزول دا داغین سو دانی راو خیجی زبردست پیئے کول کئی پیش بھی کنا پیش بھی و آنکن در امبار ماند و صرف کردو اس پشو موشو حوادث ہاش خوردو او کم چی پتنو امبار کی پاتی جی پتونائی کیا کہنا نو اس پگئی پکیو جی منگکان حوادثی ہوئی پیش چی کہنا نان دی ہی از بحری ہو نانت دی حد جان دی ہی از بحری ہو جانت دی حد سخ ویڈیو دخلی پیشو تپی پینشوی نان دی ہی از بحری ہو اللہ دا پر روڑے ورکا نانت دے حد اللہ بدل نان در کی نان پروش نان ورکا چھ نان در کی جان ورکا چھ جان در کی پھر اس شرط ہوگا جان دی ہی از باری او جان دی ہی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء ولا تقولوا لمن یقتلوا دا زان دی ورک ان اللہ اشترا من المؤمن انفسهم و اموال بان لهم دازان دی ورکا چی اللہ درال تجندر کی لا تقولو لی من یقتلو فی سبیل اللہ موات نو نان دی ہی از بحری او نانت دی حد جان دی ہی از بحری او جانت دی حد اس پہ پیش بھی شیر مطلب ہے پیش بھی جانا او پیش بھی یہ اس سے شیر تاو گورا اے خدایا اے خدایا منفقہ را دے خلف اے خدایا ممسکہ را دے خلف تلف تلف اے خدایا منفقہ را دے خلف دے ملائکو کو دعا کردا اے خدایا اے اللہ منفقہ را دے خلف کم چ اول گئی نو غیل عوض ورکا او اے خدایا ممسکہ را دے تلف اے خدایا دا کم چ بند کی نو دل ہلاکت ورکا عجیب بد علامہ رومی دیکھا نا ہر کی کارد گرد دم بارشتی ہی لے کے اندر مزرع باشد بھی و آنکے در امبار ماند سر پکر اس پشو موشو حوادث ہاش خورد نان دی ہی از باری او نانت دے حد جان دی ہی از باری او جانت دے حد اے خدایا منفقارا دے خلف اے خدایا ممسکارا دے تلف اس پہ پیش ہوئی وما انفقتم من شیء فهو یخلفه فارسی رکھا میرا خود شاپور شیخ رحمت اللہ تعالی اللہ دا بن رحمت نہ ہوکا خال شیخ سے ویدہ شیر نہ ہوں نہ تو یادول لکھل بوم چند سر مرجان چاپ شوی خوشحال شلو پور پکی رالا سبحان اللہ وما اموالکم ولا اولادکم دلتا وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین وهو عاجزی دے ملائکو کلچ راجم کی اللہ تعالیٰ دے ٹول ثم یقول الملائکہ یا با اللہ تعالیٰ ملائکو تو وی اہا اولائی یا کم کانو یعبدون آیا داری چی دیستا سو عبادت کو قالو سبحانکا غیو توبہ توبہ انتا ولی انا من دونہم تزمان مددگار وی نچے دی بلکہ دی عبادت کو دے پیریانو دے شیطان پر لم سب اندہ کار کو کنا علم اعہدی لیکم یا بنی آدم اللہ اکثر ہم بے مؤمنون زیاد دے پدی بانی ایمان لرن کیوں زیادہ دی پدی بانی شیطانوں نے عبادت کو کنا فلی او ملائم لکو پدا غرد بانی ما اختیار بندی ریز زنستاسو دو پارزو رزن پایدی نا دو ضرر او بوئی منگ آگا سانتا چی شرکی کردے سکی عذاب دو اور آگی شیطاسو آگی تنیز بددر ہو کاؤ قرآنی کریم رشتی نوالے و ایدا تطلع علیم آیاتنا بیناتن کلچ رستری شی پدی بانی زمگ آیاتنا اخکارا اخکارا قالو ما آدا دیوی ندے دا مگر سڑے قدر دے غواڑی چی تاسو بن کی داغینا چی عبادتی کا استاسو مشرانو ہوائی دی نری دا اللہ افکو مفترہ مگر سپیر دروغ او دزان نجو کلی شوی کابر گرام بابا افکو مفترہ افکو سپیر دروغ مفتر نزان نجو کلی شوی استغفر اللہ استغفر اللہ قرآن تبیدہ بھی وقال الذين كفروا واي كافرا للحق داعتا بيان دا قران تا او محمد تا لما جاءهم كلت وترال ان هذا الا سحر مبين دا داعي جادوگر دے دا بيان دا قران جادو دے دا محمد جادوگر دے فدی پیشوی سومرا گانی مگلوی سحر مصدر دے مصدر مبنی للفاعل کا نا قران سحر دے دا پیغمبر ساحر دے دا داعی ساحر دے اسی لگا وکنا بیان لے یار وما آتینا من کتبین ندی ورکڑی من دی تا کتابون یدرسونا چی دیلو لے غیلہ را چی پائی کی جواز دشیر کی سمیں ہوئی وما ارسلنا الیم قبل کبین ندیر او ندی لے گلے من دی تستانا مخی سوگیر ورکا ان کے چگو تر شر جواز ویلی وکذب اللذی من قبلہم ہاں ستا دی تنزیب کی پخوانم دا غسی کڑو ربط بان پیرش ہوئی مکی مشرکان شرک کئی نمی ولی کتاب ور کردے چی شرک جوازی نمی پیغمبر دلے گلے چی آئیو تبیری خیر دے دیستا تکذیب کی پخوانم تکذیب کردو اگی پکی ستو رکڑی وان شیخ سوا خبر دا کنوی کدی مکی گری ستو رکڑی نو کابل گری سگا ٹکڑی نو پیشت کرنم دی بان وما بلغو میشارا ما آتیناهم فکذبو رسولی فکیف کان نکیر وما بلغو ندی رسیدلی دا اسنی دا مشرکان معشار لسم نظرم ہوئے لسم نظرم زرم زرم داغی تا چی اغی لمنگ ورکڑو سمانا اغی لمنگ کم طاقت ورکڑو کم مالداری او کم ہنر توب رداد مکی مشرکان داغی زرم تم نرسی فکذبو رسولی اغی زمان پیغمبرو تکذیبو کو سرنگش زمان بد گنل سرنگش زمان سرنگش انجام دے انکار زمان اغی می تباکر سرد دی دمر طاقتنا اغی را نظان بچنکون دا وید چی تیزویو تا بس ہوگی ولکه عادیانو سمودیانو بچینو کجوری اونې ته د لاس اړم کو خان اته به وغورځو کته ډیر طاقت وری کنه الله تعالی وی داغي زره می ته نه رسی هغه می تبا کړ دي چې تکذیب کړي دي تبا څنګه تبا بیان د هلاکت ته بچي پیرشی معشار عشر العشیر سمه وی یو عشر دی کنه لسمه صدا متوجه شئ پزرو کی سلسدا لسما دا کنا پزرو کی سلسری ٹھیک تا بھائی زرنی زر زرو کی سل روپے لسما نا دا پوچھا دے کنا او بیا پدی سلو کی لسما صدا اوشر اوشر دا کنا ہاں او د لس روپو بیا غل سما یو دا کنا نو اغه عشیر دی بیا عشر العشیر عشر العشیر زرم داغا فیرش فی عشر العشیر عشر دا لس روپے چه دے نو دا عشیر دے او پا دی لسو کی بیا اغیو چی دن دا عشر دے تا دا اغا عشیر عشر دے سل پا زرو کی لسم دا کنا او پا دی سلو کی دا لس چی دن دا بیا سیبا دا لسم دا کنا او پا دی یو کی بیا پا دی لسو کی بیا یو چی دے کنا نو اغا زر من دا سل او اول زر تقسیم کا پو سل سل بانی ریو سل بیا آغا سلو کی لس کا لسو کی بیا آغا یو کا دا یو زر مانا دا ویسا شخص رحمت اللہ علیہ ویلیو عشر العشیر نو عشیر دا آغا دو لس دا سلم دا آغا لسم لسما او بیا دا لسم دا لسم لسما آغا یو دا ایتا معشار ہوئی بیا معشار ہوئی تا ہوئی دا زر مانا دا آغا یو تا معشار ہوئی سو تلگا ٹھیک شو بھائی او بیا چی دن سے دے ادا زرمت دا جوڑی گی سے جوڑی گی عشر العشیر میں عشار ہوتا ہوئی سمتا ہوئی یعنی دا زرم شو سے شولا عام مفسرین دمونگ سوئی لسمی سے دا داگی لسمی تنشی رسے دے دا آسان راجی خدا بلگو اڈیر دقت تے پکی داری دا خدا دقت پکی دے یو بل توجیو کم اغدا متوجیشا دیر خکلے الله تعالی ما دلائل خپل قدرت خپل وحدانیت دا په خوانولو مور کړو او دی اوسرولو مور کړی دي خو پخوانو لمی د دې اوسنو په لس قدری دلائل د توحید نو ورکړي په زر قدری اغا دلائل د توحید زما د وحدانیت او چغی انکار او کغه تبا کړو نو هی ته حضور دلائل نو تاسو ته ما داسې کتاب در لګره ده دومره دلائل د توحید می بیان کړی دي چغی ته لګ دلائل د توحید او اغه نه د منل انکار کړی تبا شوی دي نو تاسو ته ډیر دلائل د توحید دی انکار کوي څنګه باندې تبا کیږي اوس لګی دی کنه فینش می نصر مرجان د دور ته جهاد کړی دي خدای تشریح کوم بابا خوشاله ته کنه او ما بلغه مشان ماته نو نو رسیدلی په خوانی قومونه عشر د اغه دلایل ته چور کړی دي ما دي اهل مکه والو تا بس دا ټکی کړ دته په پیښو سوي نو رسیدلی په خوانی قومونه عشر د اغه دلایل ته چور کړی دي ما دي اهل مکه وتا دا ما رسته وکړه بیا مې وسل کړی دي نو سرد کموالی د دلایل اغه تباشول نو د دې دلایل خو زیات دي به ملایکی دا سر ما دي کړی دي او دوی مطلب ندی رسیدلی اهل مکه عشر د اغه نعمتونو ته چې ما ورکړو په خوانو قومونو ته تایید ولقد مک لقد مکناهم فی ما امکناکم فی غیله می دومره طاقت ورکړو دومره نعمتونه می ورکړو او چې غی ناشکری وکړه هغه ما تبا کړو او دومره طاقت ورکړو نو تاکي دومره طاقت چته ته په څنګه تاسو څنګه تبا کوم چې غی ما ته نه ټینګ شوی سره د نعمتونو مال دولت او رشوت به نه چلی دي طاقتونه به کې وغه نه چلیدل ټینګ بیا چې دن اغه نو رستا بس نعمتونه استا بس طاقتی تب ہمارا سے رشوت را کی زبیدن عوالم استغفر اللہ معاذ اللہ تب اچھے در سنگ پتہ خپل طاقت بانے زمانہ بچی وما بلغو میں سارا ما آتے نوم فکذبو رسولی فکی فکار نکیر سبحان اللہ ہو گیا کہو نہ گیا بھائی جواب را کہنا ہو گیا کہو نہ گیا خلاصے میں تنے میرے وقام نحن اکثر مالا والا دا تاسو ما توائی نا دا سالورم باب دے کہنا زجر به انکار رسالت اسود محبت د دنیا اسود محبت د دنیا او بشارت او تخویف زجر منکرین د قران کریم تا تخویف د دنیا منکرین د قران کریم تا اوس طرق د تبلیغ دی پینزو اخر کی بیا تخویف دی دا طرق د تبلیغ دی قول ورته وایا یقینا ز نصیحت کوم تاسو تب واحد ته په خبره باندې ان تقومو لله دلته پخپون لري دلته ښه فکر کول دي فکر وکي لله فکر وکي لله کپزان دې اعتماد دي نو یو واجب فکر وکا هر کله چې سړی صرف بزان اعتماد نه کوي بلکې ځان سره سوکې نو دوه کسان کې نه فکر وکي زه که دا مسنا مقدم کو به یو باندې دلته پینش ان تقوم پخپو درې دلته مراد فکر کول دي نو که ډیر اخیار ځان توای کنه نو یوازې فکر وکا او اکثر سره په خپل ځان باندې اعتماد نه کوي بل ملګری ځان سره کې نه نو دا مسنای مقدم کړه په چا باندې په فرادا باندې مسنا دو دو کسان فکر وکي یا فرادا یوازې ودري گئی متوجی شی ثم تفکروا ما بصاحبکم من جننا استاسو په دې خیر خوا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله توب نشته دی لیوانه نه دی او ځانې مړ کو نو دوره خلک سوچو کوي که نه دوره خلک سوچو کوي چې دا دی دوره دردمن لګیا دی خو زموږ به سره غم دی که نه کې نسې کار دی ان هو الا نذیر نر دی مگر یار ورکون کې لکم تاسو ته بهنه عذاب شدی مخکې دا عذاب سخت نه که ته وایه چې یاره دا پیسې به غواړي که نه یسی غواړي نو قل ما سالتکم من اجر او آیت تاسو نه چې مزدوري غواړم په اوله کوم غستا سودا نه غواړم ان اجر الا علی الله کته تا په خلوای او بس لکه ونی هو علی کل شی شهید الله ته زما د حال پتا ده په دې پښوی هو علی کل شی شهید سبحان الله من تسلوا بس من تموايا قل ان ربي يقذف بالحق بينك ذاك يدين شي رب زما رولي حق لا راف باطل باني نذير علي گلهما او پيد الله تعالى بپټو باني قل جاء الحق کچتا تچدا مينه تو کي نسب زيبوني شي او را له حق تکو مزو سره اول مسو اي متا وره سوچو کي له ونه خني ما کته مزوري بغواړي نو نغواړم کته وای دا په خلا وای خو په دې کې بدی بل سی یو علاقه لشه شهید کته وای چې مونږ ته صلا وای وې رب را لګلې ما غشتل کئ حق راولی باطل بانی نو پیدا به وشي ته چې دا بیان کوي او جا الحق باطل تو تخت لري او ما يبد الباطل او ما يعيد اقل جا الحق وزحقل تا خود پلا دې کې طریقه پر هو ته گمراهي قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي ربي انه سميع قريب طریقه دعوت نو جواب نه ها ټک ټک سر ذرا بدلګو مخ ته سوچو کو سوچ دی کو نو کہ ها ورن لپی ور لپی وما يبدي الباطل وما يعيد سمته ده یو مطلب وما يبدي الباطل وما يعيد شاپور شرح رحمت اللہ علیہ دو معنی گاری کردی نا اول پیدا کول کولیشی معبود آنی باطلا انو دوبارہ پیدا کول کولیشی نو الہو آگئی چی اول ذل پیدا کول کولیشی دوبارہ پورتا کول کولیشی اوستاو دانا اول ذل پیدا کول کولیشی نو دوبارہ پورتا کول کولیشی دا الہ آلیہ نے دی دی بیشوی وما یبدئ الباطلو وما يعيد يودين مطلب زو ما استاذ یاد دی وما يبدئ الباطل شي حق را له او باطل ختم شو وما يبدئ الباطل د سر نه باطل نشي شروع کې دی وما يعيد د جدا کم ختم شوه دی رداوم بیا نه شروع کې دی واپس کې دی پھر شي اته ورګنه زب مهنت کو ما وما يبدئ الباطل چې زه مهنت کوم نو باطل بند شروع کیږي او دا کم چې ختم شوه دی نو هغه نو دوباره کیږي او چې مهنت پسره کیږي مهنت کوونه ور بیا په خپل کار کیږي و ما کار بکیږي خو چې مهنت کیږي باطل به ختميږي هغه ختم شوه بیرته نو شروع کیږي او نو ببل شروع کیږي نه باغشت راو پس کیږي نه ببل شروع کیږي خو چې بیان وته د حق کیږي دغه خپل مطلب دی استاد جی ما ته خو بدی سینه کې پروت دی برابر به و ما يبدئ الباطل کم باطل چې ختم شوه دی ځان حق او ځان حقل باطل هغه دوباره و ما يبدئ وما يبدو شروع کی گی با باطل نا اثر نو او نبا اغشتر او پس کی گی وچ بیان دا حق کی داڑی رخوری مانا دا او دا مانا میم لی دلی دا وما يبدو الباطل اسم باطل نشروع کی گی وما يعید بیابم نشروع کی گی وچ حق بیانی گی یقذف بالحق بل نقذف بالحق الباطلی فیدمغه وای کنه کابل غرامه معنا وکما کابل غرامه معنا وکي بل نقذف بالحق سوره انبیاء الله من حق را لګو په باطل باندې فیدمغه دا حق را لګي او د باطل دماغ خري وی قران داسې لفظ راړي کنه الکه وی مازغه بده او خرم مازغه او زبردست روکته بیا دا ویلا وی طالب ته پیرش وی کنه مدرس ته پیرش وی واعظ ته پیرش وی باطل چې ختمه کنه چخنیکه به دا مار لچې وی دا سر چخنی نه کی کنه دا مار لبه کم ځای وای سر بوله وای چې سر دی ول ختم کو نو زه ته سمو وای زه هم دغه دګی کنه نو اغي به وی شابور شه دا قبر کا بابا وی چې کله ستا په علاقه کې یو باطل دی نو وته ان خلا نو سحر هم بس ردو ما خام هم ردو پا اجره کیم ردو پا ازار کیم ردو پا درس دا حدیث کیم ردو پا درس دا قرآن کیم ردو پا غم کیم ردو پا خادای کیم ردو اکی یو شیطا اون خلق اون خلق چه دیده کی باسه کنا بیا بل چه دیده کی باسه نو بیا بل چه دیده کی کاسه بیا بل سرو پینزه کاری جدی که طول بیجا در رسولی سزبر دست ساڑه او وی دی شل والا پا یو در سورو کن یو ونم زکونه مدی یو تا اون خلق بس دا نور باطل کی شریکی گما ادیو تن خرا بس قران او سنت طاقت راڑوا کی باسا کی باسا چې دې کی باسو جو بیا بل بیا بل بیا بل سو کار چې دې ټول بجای در رسولی عجیب سړې نو بل نقذف بالحق على الباطل نقول ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب او زب بیان کوم جا الحق وما يبدئ الباطل وما يعصو ترجمه می وکړي دری شابن رسول بکر جواب را کتا جواب را نکو سرونو مترجمو کی شاپوش رحمت اللہ علیہ وی نب ظاہر شی دین باطلا او نب بیا معاد شی پس دو حجت قرآنینا یعنی چی اللہ کم دلائل پیش کرو پا حق بانی او دلائل دا باطل دلائل دا باطل ختم کرو نو باطل بخکارا نیش ادائی تنیز دین ازی دخو ادرے میں دین نب ظاہر شی دین باطلا انو بیا معاد شی پس دو حجت قرآنینا تعبیر لوگا نے بدل لے پس دو حجت قرآنینا چ اللہ کوم دلائل پیش کړو په حق باندې او دلائل د باطل ختم کړل نو باطل بخکارا نشي باطل بخکارا نشي باطل بخکارا نشي وما يبدئ الباطل وما يعيد وما يبدئ الباطل وما يعيد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکی ته راغلو ته کنه جی او دا بوتان پراتو ډیر شي 360 یو یو لبے تیلا اور کوئی کتبے ورزو جال حق و زہق الباطل ان الباطل کانا او دایت میں ہوئی قل جال حق و ما یبدئ الباطل و ما یعید تابعی بھی خواہ و ما یبدئ الباطل و ما یعید کتا تو اید پلار نکا طریقہ دے پر خود دا گمرائی ورکا جواب قل ان زللتو فا انما ازلو علا نفسی او طریقہ دعوت تا کوئی کزا گمرائی ما نزبا زما دا گمرائی سزا پا ما بانی دا خوکر ہے کہ انہ تدیتو کپا سمیم نزانتا نزبتن لکم فبی ما یوحی الی ربی انہو سمیون اللہ تعالیٰ اوریدن کی اللہ تعالیٰ رزی دی ولو ترا از فضیو اللہ تعالیٰ وی کچریتو ہوئی نی کل چلی پا گمرائی شی فلا فوتا نبی تختید دید پارا دا عذابنا و او خیزو نیولی وشی دی مکان قریب نزدی زینا بلکل ملائک پیدا سی نزدی رہو نیسی وقالوا دی بیا وقوی آمنا بی من ایمان روڑو پا دی حق بانی خوا انا لهم تناوشو سرنگی بچی دی لرنی ول دی ایمان حاصل ول دی ایمان مم مکان باید لری زینا دنیا لری دوست کرن ایمان کم دی حاصل کے دو دنیا تا دی بیانی شت لے ولو ردو لعودو لیمانو و انم لکاذبون وقد کافروا بی من قبلو یقین اندی کفر کرو پا دی حق بانی مخی و یغزفون بالغیبی او دی ویشتل کل پا غیب سر دلری زینا تاکہ سرنگی چی دلری نگزار کئی پا توکل کہنا راند اللہ غر گئی دی ورزا داغسی دیم چی دینو آغا دلیل نه گزارونه کول په حق باندې ستا خبره نه منل قران نه منو قیامت نه منو عذاب د قبر نه منو یغذفون بالغیب مکان بعید وحیل بینهم رکاوټ په واقع کې شي د دې تر مې انځو به نه مایشته هون په مز دای کې د دې غواړي څه غواړي دی ایمان غواړي ایمان مقبول یو لګوا نجات غواړي دعا واپسې دنیا ته غواړي لذات غواړي عزتونه غواړي سو مې وی انځو تفسیر عثماني وحیلا رکاوٹ پا واقعے کڑی شی بینہم پا مزد دے کافروں کی و بینہ معاشتروں پا مزد آئے کی چغی دے یہ غواری چغی ایمان مقبول دے دنیا نجات دے دنیا تا و پسیدہ دنیا تا و پسیدہ او لذات تی او عزتون دی کما فعلا لکا سنگا چی دا غکار کڑی شو بی اشیائیہم بی امثالہم دا دی غندی خلقو سرمخ کی سمانا دا غسی کافر چی کل ایمان نرولو او چی کل پی سخت رالنو بی ایوی ایمان رولو و ایکنا نجات پکار دے و پسی دنیا تا پکار دا لذتون پکار دی عزتون پکار دی ولی پی روان بی ایمان نرولو آمن تو انو لا الہ الا اللذی امر بی ایوی سرائی ای آل آنا وقد سیتا قبل وکنتا من مسلم اسو وحیل بینهم و بین ما اشتونا اللہ تعالی رسول اللہ علیہ وسلم توی دا ستا دا وقت چکم مشرکان دی د دوی تر منزا او دوی چه سغواری دا غی تر مند با رکاوٹ واقع کرده شی لکه سنگ چه رکاوٹ واقع کرده شی او پا امسارو دا دوی تا مخ کی انم پی شک انم کانو پی شک ان دوی پا شکی و مریب و کلک شکی و استادا ام پا شکی دی کلک شکی دی شک پیوزی خو سمی اوی وقتی به دوینو دست کی شیخ سیب خالشن سیب وی نمانی او مانا او با مانی او مان او مانا نمانی او با مانی خو مانل با پیدا نکی الحمدللہ دا صورت ممتازو فا انعامات خاصو باندی و داود علیہ السلام پا سلیمان علیہ السلام دا صورت ممتازو پا نپی دیل میں غیب بانی دا جناتو نا دا صورت ممتاز دی پا اغا رد دا طول اقسام دا شرک بانی او په طریقو او په طریقې چا باندې تعلیم او د دعوت باندې تبلیغ باندې دارنګي دا صورت ممتاز دی په قیامت باندې په قسم دارنګي دا صورت ممتاز دی په واقع د سبا والو باندې په واقع د سبا والو سبا والو باندې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.